شبكة المعالي الإسلامية تقدم. ولد الحسين ضحا فسر الهادي، وزهت به طاب وشع الوادي، وزكى الوجود فلست تسمع في الملا إلا البشائر أو ترنم شادي. ولد الحسين ضحا فسر الهادي، وزهت به طاب وشع الوادي، وزكى الوجود فلست تسمع في الملا إلا البشائر. میں بھی آپ کو حسن یوسف کے قصے سنا کر گھر جا سکتا ہوں، دائی حلیمہ کی لوریے مجھے بھی یاد ہیں، لیکن مجبور ہوں جہاں کھڑا ہوں یہ مصطفیٰ کا منبر ہے، یہاں کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو جھوٹی تسلیے نہیں دی جا سکتی. رب محمد کی قسم، شرک وہ لعنت ہے جس کے اندر یہ شرک کی بیماری داخل ہو جاتی ہے، ان کی عزت، ان کی غیرت، ان کی سوچ، ان کی فطرت مر جاتی ہے. یعنی جو ہے یہاں پر چمتکار دیکھیں، جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کے دیا وہ لوگ یہاں اچھے ہوئے ہیں. جادو بلا والے جنہیں ٹھیلوں میں ڈال کے لایا جاتا ہے وہ اپنے پیروں سے چل کے جاتے ہیں. یہاں پر ہندوستان کے ہر کونے کا آدمی آتا ہے اور وہ ٹھیک ہو کے جاتا ہے. اور مالک کیا فرماتا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے اپنے کریم رب کو چھوڑ کر دور ہونے والے، کس چیز نے تجھے اللہ سے نا امید کر دیا ہے؟ جو رب کا ہو جاتا ہے، جو ماتھا اللہ کے سامنے جھکا لیتا ہے، اس کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ رب کا وعدہ ہے. وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے، ادعونی، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اس سے سوال کرو، اللہ تمہاری پکاروں کو سنتا ہے، تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہے. جس نے رب سے دوستی لگا لی مصیبتیں دور ہو گئی، یا کہتے نہیں، جس نے اپنا ماتھا سجدے حسین کی قبر اور روزے پہ آ کے کر لیے، جس نے ماتھا حسین کی ٹیکری پہ جھکا دیا، مصیبتیں دور ہو گئی. يا للوليد ويا لأم أو أب، يا للمكان وساعة الميلاد، الأم زهراء المكارم والعلا، خير النساء بجنة الميعاد. يا للوليد ويا لأم أو أب، يا للمكان وساعة الميلاد، الأم زهراء المكارم والعلا، خير النساء بجنة الميعاد، خير النساء بجنة الميعاد. وأبوه حيدرة المعالي والفدا، سيف على الكفار بالمرصاد، وخديجة الإسلام جدته التي. آج کے اس اجلاس کے مہمان گرامی اور روح رواں فضیلت الاخ الشیخ توصیف الرحمن الراشدی حفیدہ اللہ کا تعارف اور استقبالیہ پیش کریں گے مکتب تعاونی جنوبی مکہ کے داعی عتیق الرحمن محمد سلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم حاضرین، میں آج بتاریخ 17 محرم الحرام 1431 ہجری بروز جمعرات اس مسجد محمد بن لادن میں آپ تمام حضرات کا، بالخصوص فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفیظہ اللہ کا مکتب تویت الجالیات جنوب مکہ کی جانب سے نہایت گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو ایسی مجلس بنائے جس میں اس کی رحمت و سکینت کا نزول ہوتا ہے اور جس کے شرکا کو مغفرت اور بخششوں سے نوازا جاتا ہے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین اکرام، ہمارا دین وسط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا. یہ دین افراط و تفریط سے پاک دین ہے، لیکن میرے دوستو جس مقدس مہینے کے اندر ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جو مقدس مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعت ہوتی ہے، خاص کر امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس میں بہت زیادہ افراط اور تفریط سے اور بہت زیادہ غلو سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار غلو سے روک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم، کہ اے اہل کتاب تم دین کے اندر غلو نہ کرو. اور میرے دوستو غلو کس قدر جو ہے قبی مرض ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے، حجۃ الوداع کی اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفے سے منا کی طرف جا رہے تھے تو آپ کو کنکر جو ہے رمی کرنے کے لیے کنکر چن کر دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکر کو اپنے ہاتھ میں رکھے اور لوگوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ لوگو اسی طرح کے تم کنکر لو اور غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کی قوموں کو اسی غلو نے ہلاک کیا تھا. تو میرے دوستو اس مہینے کی مناسبت سے جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں غلو کیا جاتا ہے، اس غلو کو روکنے اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی شان اور عظمت کو بتلانے کے لیے ہم نے فضیلت الشیخ جناب توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کو دعوت دی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ بہت ساری مصروفیات کے باوجود آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے آپ یہاں ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. فضیلت الشیخ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی سیڈیاں اور جو ہے علمی حلقوں میں آپ کی تصانیف اور سیڈیز کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آپ مکتب توعیت الجالے جالیات ریاض میں بحیثیت داعی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور کتاب و سنت کی مزید خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے کہ اسی طرح آپ توحید کا کام کرتے رہے، بالخصوص آپ رد کرنے میں اور توحید کو عام کرنے میں آپ ایک خاص ملکہ رکھتے ہیں، اور جو باطل فرقے اس وقت عروج پر ہیں آپ اس کی کھال کو نکالتے ہیں اور جو ہے صحیح دین آپ کوشش کرتے ہیں کہ پیش کیا جائے. تو میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور شان حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خطاب کریں. فضل اہلا وسہلا، مرحبا بک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس اللہ کا شکر ہے جس نے آج مجھے اور آپ کو کائنات کی سب سے افضل دھرتی مکہ المکرمہ میں اکٹھا فرمایا. بیت اللہ کے پڑوس میں اکٹھے ہونے والوں، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے گھر کا پڑوس ہمیں نصیب ہوا. اللہ سے دعا ہے جس اللہ نے ہمیں اس مسجد میں اکٹھا کیا ہے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ، ہمیں جنت الفردوس میں ایسے ہی اکٹھا فرمانا. آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ پیاری ہستی جو نبوت کے کندھے پہ سوار ہوا کرتی تھی، امام الانبیاء اگر سجدے میں جاتے تو وہ آقا کی پشت مبارک پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیٹھنے پر اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ وہ پیاری ہستی جس کی ماں کو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، یہ آسمان سے فرشتہ اترا ہے، اس نے یہ خوشخبری دی ہے، اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا نام حسین بن علی رضی اللہ عنہما۔ وہ حسین اس علی کے فرزند جس علی سے محبت رکھنا ایمان ہے، جس علی سے بغض رکھنا منافقت اور نفاق ہے۔ آنگن فاطمہ میں کھیلنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے بیٹے، جن کے بارے میں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے جب سوال کرنے والے نے پوچھا تھا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، کہا اولاد کے اندر سب سے زیادہ پیار فاطمہ میں سے ہے، اور اپنی اولاد کی اولاد میں سب سے زیادہ محبت حسن اور حسین سے ہے رضی اللہ عنہما۔ آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر دی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوشی سے اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، سیدنا حسین کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر امام الانبیاء کی گود میں لٹایا جاتا ہے، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو محبت سے اس کا باپ گود میں لیتا ہے، کسی کا دادا گود میں لیتا ہے، کسی کا نانا گود میں لیتا ہے۔ حسین تیری عزت پہ قربان ہو جائیں، تو پیدا ہوتے ہی نبوت کی گود میں آیا رضی اللہ تعالی عن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسا، آپ کی یہ خوشبو، آپ کا یہ پھول، آپ کی گود میں مہکا، ارے کسی کو گھٹی اس کی دائی نے دی ہوگی، کسی کو گھٹی اس کی ماں نے دی ہوگی، کسی کو گھٹی اس کی دادی نے دی ہوگی، حسین تیری عزتوں کا کیا کہنا، تجھے گھٹی بھی محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء نے کھجور اپنے منہ مبارک میں چبائی اور پھر اس کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا کے منہ مبارک میں دی، آپ کا نام حسین رکھا۔ ساتویں دن آپ کے بالوں کو تراشا گیا، بالوں کو مونڈا گیا، چاندی کے وزن اس کو صدقہ کیا گیا، 2 مینڈے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی طرف سے آپ کا عقیقہ کیا۔ سیدنا حسین ان کی شان کا کیا کہنا، ترمذی میں ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ فرشتہ جو آج رات زمین پہ اترا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اس کو اجازت بھی دی اور میرے لیے یہ خوشخبری کا پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ ہمارے رسول کی زیارت کرو اور اللہ کی طرف سے یہ انعام بھی سنا دو، تیری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور تیرے یہ نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، کوئی حالت احرام میں مچھر مار بیٹھے، مکھی مار بیٹھے، اور مچھر اور مکھی کا خون اس کے احرام کے کپڑوں پہ لگ جائے، اس کا کیا گناہ ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما پوچھتے ہیں سوال کرنے والا کہاں کا ہے، کہتا ہے سائل عراق کا ہے، سوال کرنے والا کوفے کا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں لوگو اس کوفی کو دیکھو، اس عراقی کو دیکھو، یہ سوال کرتا ہے کہ اگر حالت احرام میں مکھی یا مچھر مر جائے اور اس کا خون احرام کی چادروں پہ لگ جائے تو کیا گناہ ہے؟ ارے کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارے دامن پہ تو محمد کے نواسے کا خون ہے، مکھی اور مچھر کا خون پوچھنے والو، تم نے حسین کو خط لکھ کر بلایا، مکھی اور مچھر کا خون پوچھنے والو، کوفیو تم نے کہا تھا ہمارا سردار کوئی نہیں ہے آ جائیے، تم نے حسین کو خط لکھے، تم نے حسین کو بلایا، تم نے سفیر حسین مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، 100,000 تلواریں اس کے قدموں میں اکٹھی کی، تم نے بلایا، اور جب آگے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، مسلم بن عقیل شہید ہوئے، تمہاری غیرت نہ جاگی، حسین شہید ہوئے، حسین نے کوفے کے میدان میں کھڑے ہو کر آواز لگائی، یہ خط لکھنے والے کہاں ہیں؟ تم نے زبان حال سے کہا نواس رسول دل تیرے ساتھ ہے، تلوار تیرے خون کی پیاسی ہے، اس کو دیکھو، یہ کوفی سوال کر رہا ہے، مکھی اور مچھر مر جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ ارے یہ سوچو تم قیامت کے دن رب کے دربار میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے کہ تمہارے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ حسین کے خون کا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. حالانکہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا حسن اور حسین یہ محمد کے پھول ہیں، جس نے ان پھولوں کو مسلا وہ حوض کوثر پہ کیا منہ لے کر جائے گا، جس نے اس پھول کو مسلا، اس کی اولاد کو مسلا، اس کی اولاد پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اسی لیے کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، کائنات میں ہر بندے سے وفا کی امید کر لینا لیکن کوفے والوں سے کبھی وفا کی امید نہ کرنا، کیوں؟ انہوں نے محمد کی اولاد سے وفا نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد میں ہے، عطا فرماتے ہیں ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا، اپنی مبارک چھاتی سے چپکایا ہوا، اور فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ حسن سے محمد کریم محبت کرتے ہیں، حسین سے محمد کریم محبت کرتے ہیں، اللہ یہ دونوں میرے محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت کر. یہ نواسۂ رسول، یہ میرے نبی کی خوشبو، یہ میرے نبی کا بیٹا، میرے نبی کی بیٹی کا بیٹا، میرے نبی کے آنگن کی خوشکیاں. فرمایا اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان دونوں سے محبت کر. مسند احمد میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ہمارے پاس تشریف لائے، حسن و حسین آپ کے کندھوں پہ سوار. کوئی سوار ہوتا ہے اپنے بابا کے کندھے پہ، کوئی سوار ہوتا ہے اپنے تایا کے کندھے پہ، کوئی سوار ہوتا ہے اپنے چچا کے کندھے پہ. حسنین تمہاری شان کا کیا کہنا، تم سوار ہوتے تھے محمد کے کندھے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن و حسین آقا کے کندھوں پہ سوار، آپ کبھی ایک کو پیار کرتے، کبھی دوسرے کو پیار کرتے. ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، میں تو ان سے محبت کرتا ہی ہوں، اور سنو جو ان سے محبت کرے گا وہ محمد سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا، بغض کرے گا، وہ ان سے نفرت نہیں کر رہا، محمد الرسول اللہ سے کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، حسن و حسین نانا کی آواز سن کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سرخ قمیضیں پہنی ہوئی یہ شہزادے آقا کی مسجد میں آتے ہیں، پاؤں پھسلتا ہے، سرخ پوشاک زیب تن ہے، کبھی حسن گرتے ہیں کبھی حسین گرتے ہیں، نانا جمعہ کا خطبہ منبر پہ ارشاد فرما رہے، اپنے پیارے پھولوں کو آتے ہوئے دیکھا، خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، دونوں کو اپنی گودوں میں اٹھا لیا، ایک کو دائیں طرف اٹھایا، ایک کو بائیں طرف اٹھایا، اور پھر منبر پہ چڑھے اور کہا اللہ نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جن کے زمین پہ گرنے کو مصطفیٰ برداشت نہ کر سکے اور خطبہ چھوڑ دے، اے کوفے کے ظالموں تم اسی کو اپنے گھر بلا کر شہید کر دو، اے کوفیو اسی حسن کو زہر دے کر تم شہید کر دو، سوچو قیامت کے دن رب کے دربار میں کیسے پیش ہوگے جس کے زمین پہ گرنے کو مصطفیٰ برداشت نہ کر سکے، خطبہ چھوڑا، نیچے اترے، دونوں پھولوں کو اپنی گود میں لیا اور پھر اپنا خطبہ پورا کیا۔ صحیح مسلم میں ہے، صحابی فرماتے ہیں میں نے اس خچر کو چلایا جس خچر پر مصطفیٰ سوار تھے، مصطفیٰ کے آگے حسن بیٹھے ہوئے، مصطفیٰ کے پیچھے حسین بیٹھے ہوئے، ایک شہزادہ آگے ایک شہزادہ پیچھے، اور مصطفیٰ درمیان میں ایک سینے سے لگا ہوا، ایک پشت مبارک سے لگا ہوا، اور میں اس خچر کو چلا کر مصطفیٰ کے حجرے تک چھوڑ کر آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار، میں نے کہا اے حسن حسین رضی اللہ عنہما تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارے بھاگ کتنے جاگے ہوئے ہیں، تمہاری عزت کا کیا کہنا، تمہارے نیچے سواری کتنی پیاری ہے، ایک کندھے پہ حسن سوار، ایک کندھے پہ حسین سوار، اور سیدنا عمر کہہ رہے ہیں اے حسن حسین تم خوش نصیب ہو، تمہارے نیچے سواری کتنی پیاری ہے، مصطفیٰ کی پیاری زبان ہلتی ہے، فرماتے ہیں عمر اگر سواری پیاری ہے سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں، سواری ہی پیاری نہیں یہ سوار بھی بہت پیارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں پھول، آپ کی محبت، آپ کی خوشبو جن سے آپ پیار کرتے، ترمذی میں ہے سیدنا اسامہ فرماتے ہیں میں ایک رات کسی حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ باہر نکلے، آپ چادر اوڑی ہوئی اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے، آپ نے چادر اٹھائی تو چادر کے نیچے مصطفیٰ نے حسن حسین کو چھپایا ہوا، میں نے فرمایا، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، آپ نے فرمایا یہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اصل میں تو بیٹی کے بیٹے ہیں لیکن نبی کو محبت اتنی تھی حسن حسین سے، کہا یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور فاطمہ کے بھی بیٹے ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا، نفرت رکھی، ان کو ان سے عداوت رکھی، فقد ابغضنی، اس نے حسن و حسین سے بغض نہیں رکھا، مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا موت کی بیماری میں جب مبتلا ہوئے تو سیدنا حسن اور حسین سے ابو ہریرہ کو بڑی محبت تھی، اتنا پیار تھا، ایک دن حسن کو کھیلتے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے پاس بلایا، کہا میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک دن میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا، اے پیارے سردار تو کھیل رہا تھا، مصطفیٰ نے تجھے گود میں لیا تھا، تیرے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تھا اور تیرے پیٹ کو چوما تھا، آج ابو ہریرہ کا جی چاہتا ہے حسن دوبارہ اسی طرح اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا جس طرح مصطفیٰ کے لیے اٹھایا تھا، جہاں مصطفیٰ نے چوما تھا ابو ہریرہ وہیں سے چومنا چاہتا ہے۔ سیدنا حسن نے اپنے پیٹ کو ننگا کیا، ابو ہریرہ نے وہیں پیار کیا جہاں محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت کرنے والے، کہا کرتے تھے یہ حسن حسین میرے سردار ہیں۔ مروان آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضا کے پاس، کہتا ہے آپ حسن و حسین سے بہت پیار کرتے ہیں، ابو ہریرہ موت والی بیماری میں ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے۔ مروان کے اس جملے کو سنا، اٹھ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا، تو کہتا ہے کہ میں حسن اور حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، ارے میں کیوں ان سے محبت نہ کروں؟ ہم رسول اللہ کے ساتھ نکلے تھے، ایک سفر پہ تھے، راستے میں پانی کی شدت تھی، قلت تھی، پانی موجود نہیں تھا، صحابہ پانی تلاش کر رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی طرف سے حسن و حسین کے رونے کی آواز سنی، آپ بے چین ہو گئے، تیزی سے گئے، سیدہ فاطمہ کو آواز دی، پوچھا میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں، حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن و حسین پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آپ نے آواز لگا کر کہا، کسی کے پاس پانی ہے؟ ہر کسی نے اپنے اپنے مشکیزے کو دیکھا، پانی نہ ملا، کہا یا رسول اللہ پانی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا، فاطمہ ایک کو مجھے دے دے۔ سیدہ فاطمہ چادر کے پیچھے سے سیدنا حسن کو آگے کرتے ہیں، اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں، حسن مصطفیٰ کی زبان کو چوستا ہے اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، واپس لوٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ اب دوسرے کو دے دے۔ سیدہ کائنات عورتوں کی سردار جنت الفردوس میں حسین کو آگے کرتی ہے، آقا اپنی چھاتی سے لگاتے ہیں، اپنی زبان مبارک کو باہر نکالتے ہیں، حسین نبوت کی زبان کو چوستے ہیں، ان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ واپس کر دیتے ہیں۔ کہا اے مروان، تو کہتا ہے حسن و حسین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ ارے جب میں نے مصطفیٰ کو ان سے اتنا پیار کرتے ہوئے دیکھا تو میں ان سے اتنا پیار کیوں نہ کروں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا اتنی محبت کرتے تھے اور اتنا اچھا برتاؤ تھا، اور کہا کرتے تھے جب ہمارے آقا نے ان شہزادوں سے اتنا پیار کیا تو ہم کیوں نہ کریں۔ مستد احمد میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا، بستر پہ سویا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک نے پانی مانگا۔ حسن و حسین کی شان، سیدنا حسین کا مقام سنیے، وہ مصطفیٰ سے پانی مانگتے، مصطفیٰ پانی کا سوال سن کر اپنے نواسے کو دودھ پلایا کرتے تھے، پانی مانگا۔ فاطمہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی اس بکری کی طرف بڑھے جس کا دودھ بہت تھوڑا تھا، اس کے نیچے بیٹھے، دودھ نکالا، بکری نے بہت دودھ دیا، اس نواسے کو جس نے پانی کی آواز لگائی تھی مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا، اور پھر کہا اے فاطمہ، میں، تو، تیرے یہ دونوں پھول اور جو یہ بستر پہ سو رہا ہے قیامت کے دن ایک ہی جگہ پہ ہوں گے، جہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا ہوں گے، پیارے مصطفیٰ ہوں گے، امام کائنات ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے، وہیں فاطمہ ہوں گی، وہیں علی ہوں گے، وہیں حسن ہوں گے، وہیں حسین ہوں گے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہمیں بھی ان کا پڑوس عطا فرما دینا۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے لوگوں، علی کی محبت ایمان ہے، حسن کی محبت ایمان ہے، حسین کی محبت ایمان ہے، فاطمہ کی محبت ایمان ہے، ازواج رسول کی محبت ایمان ہے، اصحاب رسول کی محبت ایمان ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے میرے نبی کی خوشخبری سن لے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کا ساتھی بن جائے گا۔ یہ مقام حسین ہے، یہ شان حسین ہے، یہ فضل حسین ہے رضی اللہ عنہ ورضا۔ لیکن یاد رکھیے، حسین رضی اللہ عنہ ورضا اس تمام شان کے باوجود، اس سارے مقام کے باوجود، اس ساری فضیلتوں کے باوجود، حسین رب کے بندے تھے، حسین اللہ کے بندے تھے، حسین اللہ کی توحید کو اپنے چھاتی سے لگا کر دنیا میں اس کو نشر کرنے والے تھے۔ ہم جب توحید کی دعوت دیتے ہیں، ہم جب لا الہ الا اللہ کا پیغام سناتے ہیں، تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حسین کو نہیں مانتے، یہ حسن کو نہیں مانتے، یہ علی کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، جو حسن و حسین، فاطمہ و علی، عائشہ و حفصہ، مصطفیٰ کی ازواج، مصطفیٰ کی اولاد، مصطفیٰ کی بیٹیاں، مصطفیٰ کے صحابہ کو نہیں مانتا، محمد کریم کی سنت پر چلنے والا، آپ کی طرف دعوت دینے والا اہل حدیث کا یہ بیٹا، اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا، حسین بن علی رضی اللہ عنہما اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے عزیز ہیں، جنتوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن وہ اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ہماری توحید کی دعوت کو سن کر کہ یہ حسین کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے، یہ علی کو نہیں مانتے، اس کی بات کو کیسے سمجھیں گے؟ جیسے عیسائی آپ کو کہے یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، آپ عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں؟ علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی ہے جو عیسیٰ کو نہ مانتا ہو؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا ہمارا ایمان ہے، اور جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن عیسائی کا دعویٰ تو پھر بھی یہی ہے کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، تو آپ جواب میں کیا کہو گے عیسائی کے؟ آپ کہو گے ہاں، ہم عیسیٰ کو ویسے نہیں مانتے جیسے عیسائی مانتا ہے، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، عیسائی اللہ کا بیٹا کہتا ہے، ہم حسین بن علی کو، ہم علی بن ابی طالب کو، فاطمہ بنت محمد کو علیہم السلام، آپ کے اہل بیت کو اللہ کے بندے مانتے ہیں، اللہ کے محتاج مانتے ہیں، اللہ کے در کے سوالی مانتے ہیں، اللہ کے منگتے مانتے ہیں۔ علی اللہ سے مانگتے تھے، فاطمہ اللہ سے مانگتی تھی، حسن اللہ سے مانگتے تھے، حسین اللہ سے مانگتے تھے، انہیں اللہ کے لیے اللہ نہ کہو، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے، اور خاصتاً اس محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی شان کو اتنا بڑھایا جاتا ہے، اتنا بلند کیا جاتا ہے کہ وہ حسین بن علی نہیں رہتے بلکہ وہ اللہ کے شریک بن جاتے ہیں۔ ایک ذاکر ہے جس کا نام ہے ضمیر، وہ اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ محمد علی جناح، اس کی دادی کے 11 بیٹے تھے، 11 کے 11 مر گئے۔ محمد علی جناح کی دادی حسین کے ذوالجناح کے پاس گئی، نکلتا ہے نا انڈیا پاکستان میں دلدل گھوڑا ذوالجناح، اب یہ کیا حسین کا گھوڑا ہے؟ ہیں، وہ تو مر گیا، حسین کا گھوڑا مر گیا۔ کہتے نہیں، یہ آپ نہیں سمجھتے، اتو مریا ہے، وچو وچو زندہ ہے، یہ شبی ہے، شبی ہے، حضرت حسین کے گھوڑے کی شبی ہے۔ کہا، اس کے پاس گئی، اس کے کان میں روئی پیٹی، تو حسین کے گھوڑے نے محمد علی جناح کی دادی کو ایک بیٹا دیا۔ کس نے بیٹا دیا؟ ہم تو ابھی رو رہے تھے کہ لوگوں حسین کو اللہ نہ بناؤ، حسین رضی اللہ عنہ ورضا کی عبادت نہ کرو، سیدنا حسین کا احترام، عزت، مقام، فضل، شان آپ ہماری زبان سے سن چکے ہیں، جو اس کو نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، لیکن اللہ کے لیے اللہ کو اللہ رہنے دو، اللہ کے بندے حسین کو اللہ کا بندہ رہنے دو، اس کو اللہ والی صفات نہ دو۔ لیکن یہاں تو کھیل اتنے آگے جا چکی ہے، کہتے ہیں تم تو حسین کی بات کرتے ہو، حسین کی شبی کا گھوڑا ذوالجناح، اس نے محمد علی جناح کو بیٹا دی، اس کی دادی کو بیٹا دیا، اس سے محمد علی جناح پیدا ہوا، اس نے پاکستان بنایا۔ تو پاکستان، ذاکر ضمیر کہتا ہے، پاکستان کو مملکت خداداد نہ کہو، اللہ کا دیا ہوا ملک نہ کہو، کیونکہ یہ ملک اللہ نے نہیں بنایا، گھوڑے نے بنایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، و یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کر دے، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور چاہے کسی کی گود کو بانچ کر دے، وہ جو چاہے کر لے اس کی گود ہری نہ ہو۔ یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور یہ ذاکر کہتا ہے کہ نہیں، یہ حسین کے گھوڑے کے پاس ہے، حسین کے گھوڑے نے بیٹا دیا، اس نے محمد علی جناح پیدا ہوا، اس نے پاکستان بنایا۔ تو پاکستان مملکت خدا داد نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ملک نہیں ہے، حسین کے گھوڑے کا دیا ہوا ملک ہے۔ اور کہتا ہے اب ساری پاکستانی پبلک پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ حسین کے گھوڑے کے سوموں میں آ کر سجدہ کیا کریں۔ کسی کو یقین نہ ہو، میں سی ڈی اپنی جیب میں ڈال کے لایا ہوں، درس کے بعد مجھے پکڑ کے مجھ سے لے سکتے ہو کہ مولوی صاحب بتاؤ کہاں ہے، کس نے کہا ہے، ثبوت۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، وہ دور گزر گیا، فلانے نے کہا، فلان جگہ پہ لکھا۔ اب تو پیارے بھائی چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کرنے کے لیے نہیں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ روتے ہوئے درد کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ کے سامنے پیغام پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بیٹے اللہ دیتا ہے، یہ ذاکر کہتا ہے بیٹے حسین کے گھوڑے دیتے ہیں، فیصلہ آپ کر لیجئے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ ہم فتوی بازی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، طنز کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ہم تو اس لیے کھڑے ہوئے ہیں لوگوں، یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، نہ تم سے چندے مانگتا ہوں، نہ گیارہویں کی کھیر مانگتا ہوں، نہ محرم کا حلوہ مانگتا ہوں، نہ قربانی کی کھالیں مانگتا ہوں، میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اپنی کھال کو جہنم کی آگ سے تو بچا لو، اپنی آگ کو۔ کہا جب یہ گھوڑا بیٹا دیتا ہے تو پاکستانیوں تم حسین کے گھوڑے کے سوموں پہ آ کر سجدے کرو۔ اب بتائیے اللہ کے لیے سجدہ کس کا حق ہے، سجدہ کس کے لیے؟ ہم تو روتے تھے کہ لوگ حسین کو پوج رہے ہیں، حسین کے گھوڑے کو پوجا جا رہا۔ کہا یہی وجہ ہے محرم میں جب دلدل نکلتی ہے، ذوالجناح نکلتا ہے، گھوڑا نکلتا ہے، عورتیں نہ جانے گھوڑے کے کان میں آ کر کیا کچھ کہتی ہے کہ سال بھر میں ہی گود ہری ہو جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں یہ وہ شرک اکبر ہے، یہ وہ کفر ہے، یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جس کی پیشانی عرش والے کے سامنے جھکنے سے انکاری ہو گئی، پھر اللہ اس کو ایسے ذلیل کرتا ہے کہ وہ گھوڑوں کے سامنے جھکتا ہے۔ کہا سنو، تم نعرہ لگاتے ہو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ نہ لگایا کرو، بلکہ نعرہ لگایا کرو پاکستان کا مطلب کیا، ذوالجناح ذوالجناح۔ اب اگلا جملہ سننا، اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے لیے اپنی قبر کے کھلے ہوئے سوراخوں کو سامنے رکھو۔ دوستوں کو دفن کرنے جاتے ہو نا، ایک دن اسی منہ کے اندر میں نے اور آپ نے بھی گرنا ہے۔ اس موت کو سامنے رکھنا، اس قبر کو سامنے رکھنا۔ میں نے کوئی آپ سے ادھار نہیں مانگنا، میں نے کوئی آپ سے چندے نہیں مانگنے، آپ کو آپ کی موت یاد کرا کر جہنم سے ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جب حسین کا گھوڑا بیٹا دے سکتا ہے تو حسین رب کیوں نہیں بن سکتا؟ اب میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں، قائد اعظم کی دادی کیا، 11 بیٹے مر گئے، 12 بھی مر جاتا، مر گیا، جب مر گیا تو قائد اعظم پیدا ہی نہیں ہوئے، جب قائد اعظم مر گئے مسلم لیگ بنی نہیں، جب مسلم لیگ بنی نہیں پاکستان بنا نہیں، جب پاکستان بنا نہیں تو پاکستان مر چکا، مر گیا تو کس نے بنایا پاکستان؟ پہلے ذوالجناح نے بیٹا دیا قائد اعظم کی دادی کو، ذوالجناح سے بات چلی، پاکستان بے ختم ہوئی، تو پتہ چلا پاکستان ذوالجناح کے سموں کا صدقہ ہے۔ ارے اب جملہ سن لو، چونکہ ذوالجناح کی وجہ سے یہ ملک بنا، پورے ملک کی آبادی کو ذوالجناح کے سموں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ جھوٹے ہو خدا داد نہیں ہے خدا نے یہ ملک نہیں دیا گوڑے نے دیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ نہیں پاکستان کا مطلب کیا جلجنا پاکستان کا مطلب گھوڑا پاکستان کا مطلب دلدل پاکستان کا مطلب ہائے حسائے کیا حسائے دلدل کی وجہ سے زلجنا کی وجہ سے بڑا شریف گھوڑا تھا قائد اعظم کی دادی کی سن لی تبھی تو عورتیں کان میں دلدل کے جانے کیا باتیں کرتی ہیں اور سال بھر میں پوری ہو جاتی ہے ارے حسین کا شبی کا گھوڑا جب دعائیں پوری کر دیتا ہے تو حسین کیا ہے جو رب بن جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوۃ الا باللہ ارے حسین کو مانو علی کو مانو حسین کو مانو حسن کو مانو فاطمہ کو مانو مصطفیٰ کو مانو سب کو مانو لیکن سب کو رب کا بندہ مانو حسین کے نانا نے کہا تھا لوگوں مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور اللہ کا رسول کہنا ایک ذاکر کہتا ہے کہتا ہے اللہ کی تقدیری امور کے جتنے فیصلے ہیں اللہ نے جو جو تقدیر لکھی ہوئی ہے جو فیصلے اللہ کرتا ہے وہ سارے فیصلے پہلے حسین کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں پھر حسین کے گھر میں سے آرڈر جاری ہوتے ہیں حکم صادر ہوتے ہیں کہتا ہے اللہ کا فیصلہ حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر پوچھتا ہے حسین کدھر جاؤں امام حسین کی زیارت مطلقہ میں سرکار کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اکبر کے بابا میں گواہی دے رہا ہوں ارادت رب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم کہ اللہ کی تقدیری معاملات کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے تم پہ نازل ہوتے ہیں پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزرا جملہ کس کی زمین دل پہ اترا ارادت رب رب کے ارادے فی مقادیر امور ہی تقدیر کے امور میں تحبط الیکم آپ پر اترتے ہیں وتصدر من بیوتکم پھر آپ کے گھروں سے صادر ہوتے ہیں میری اب اللہ پہ بھی ایک فتویٰ لگا جس کا ارادہ آ کر حسین سے پہلے پوچھتا ہے کہاں جاؤں انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون اگر اللہ کی تقدیری امور کے سارے فیصلے حسین کے گھر پہ اترتے ہیں اور حسین کے گھر سے پھر آرڈر آگے جاری ہوتے ہیں تو مجھے بتاؤ حضرت حسین کو پتا تھا تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے کوفے میں مجھے اور میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا پھر حضرت حسین گئے کیوں تھے اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں آپ کو پتا ہو آپ کی جیب میں 10,000 ریال ہیں میں انڈیا پاکستان جا رہا ہوں اور ایئرپورٹ پہ ڈاکوؤں نے پروگرام لوٹنے کا بنا لیا ہے انتظام کرتے ہو یا نہیں کرتے اور حسین جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے دو بوریے خطوں کی الٹی کرتے ہیں آوازیں لگاتے ہیں یہ خط لکھنے والو کیا تم نے مجھے نہیں بلایا تھا اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہو میرا راستہ چھوڑ دو واپس مدینے چلا جاتا ہوں میرا راستہ چھوڑ دو میں میدان جہاد میں چلا جاتا ہوں اسلامی بارڈر پہ چلا جاتا ہوں میرا راستہ چھوڑ دو میں یزید کے پاس چلا جاتا ہوں اپنے گھر کی نہیں کہہ رہا کتاب الارشاد شیخ مفید شیعہ عالم لکھتا ہے، حسین نے تین شرطیں پیش کی، اگر اللہ کی تقدیر کے سارے فیصلے حسین کی چھت پہ نازل ہو کر اللہ کا ایک ایک حکم حسین سے پوچھ کر پھر آگے جاتا ہے تو شہادت حسین کا فیصلہ بھی اللہ نے حسین کے گھر پہ اتارا، اس نے حسین سے خود سوال کیا، پھر سب کچھ جانتے ہوئے سیدنا حسین کیوں گئے؟ اللہ اپنے ارادوں میں اکیلا ہے، اپنے احکامات میں اکیلا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے آرڈر جاری نہیں کیا کرتا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے رب کے فیصلوں کو کوئی روک، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا تو نے یہ کیوں کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے پوچھ لیتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ہم اہل بیت 12 امام فاطمہ اور مصطفیٰ ان 14 نے نبیوں فرشتوں کو عبادت کے سارے طریقے سکھائے، ہم نہ ہوتے تو نبیوں کو بھی عبادت کے طریقوں کا پتہ نہ لگتا۔ کیا فرمایا میرے شہنشاہ نے؟ ہم نے سکھایا، علمنا النبیین، نبیوں کو ہم نے سکھایا، والمرسلین، رسولوں کو ہم نے سکھایا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، تسبیح کیا ہے، تحلیل کیا ہے۔ لولا ما دار التسبیح والتحلیل، اگر ہم نہ ہوتے نہ انہیں تسبیح کی خبر ہوتی نہ تحلیل کی۔ یا علی تیرے دیوانے جاننا چاہتے ہیں صرف نبیوں کو سکھائی؟ فرمایا علمنا الملائکہ التسبیح والتحلیل، لولا ما دار التسبیح والتحلیل، فرشتوں کو بھی عبادت کے طریقے ہم نے سکھائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مالک کہتا ہے ہم نے انبیاء پہ وحی کی، ہم نے قرآن اتارا، مالک نے قرآن اتارا، مالک نے عبادت کے طریقے سکھائے۔ وہ کہتا ہے نہیں، حسین نے انبیاء کو، فرشتوں کو، ملائکہ کو، انبیاء کو اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائے۔ اگر حسن و حسین نہ ہوتے، یہ 14 نہ ہوتے، تو نبیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جانی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ چل کے یہود و نصارہ برباد ہو گئے۔ اے مصطفیٰ کی طرف نسبت کرنے والو، اللہ کے لیے اس شرک کے راستے پہ نہ چلو۔ ایک کہتا ہے ان 14 کو اللہ نے نبی کے بعد پوری کائنات میں اپنے لیے چنا، 14 اماموں کو، 12 امام فاطمہ اور مصطفیٰ، اللہ نے مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات میں سے ان کو اپنے لیے چنا۔ میں پوچھتا ہوں اے اللہ، میں نے اہل بیت کو پکڑا، حسن و حسین کو پکڑا، کیونکہ ان کے بغیر میرا گزارا نہیں، اے اللہ تو نے ان کو کیوں چنا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے غیبی آواز سے کہا غضنفر چپ ہو جاؤ، جس طرح ان 14 کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے، اس طرح ان 14 کے بغیر اللہ کا بھی گزارا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میں نے کہا اللہ وہ کیسے؟ کہا جیسے یہ تیری ضرورت ہے ویسے یہ میری ضرورت ہے، تو ان کے بغیر کسی سے کچھ لے نہیں سکتا، میں ان کے بغیر کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ توحید کو بیان کیا، پھر رسالت کو بیان کیا، رسالت کے بعد اہل بیت کو بیان کیا۔ تو جو کچھ میرے مولا نے اہل بیت کے بارے میں کہا وہ سنانے لگا ہوں تمہیں۔ فرمایا اختص لنفسہ من بریتہ من بعد نبیہ، فرمایا اللہ نے اپنے نبی کے بعد پوری کائنات میں سے اس کی اہل بیت کو چنا اپنے لیے۔ پروردگار سارے حلالی ہیں میرے سامنے، سارے موالی ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے، میں نے تو آل محمد کو اپنے لیے اس لیے چنا کہ میرا ان کے بغیر گزارا نہیں۔ چنا آواز قدرت آئی غضنفر حزیان ناپاک، جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت، کیونکہ اگر گرفتار یہ نہ ہوں جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا، اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہوں تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا۔ آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں، میرا مالک اپنے کلام میں ہمارے لیے پیغام کیا دیتا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدره، لوگوں نے رب کی شان کو نہیں پہچانا، رب کی وہ عزت نہیں کی، اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کی جانی چاہیے تھی۔ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے سوالیوں کو، اللہ کے منگتوں کو، اللہ کے فقیروں کو، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے والوں کو اللہ کا برابر کر دیا۔ جن کے بارے میں حسین کہہ رہے اے اللہ ان کو دیکھ لے، ان کے حکام کبھی ان سے راضی نہ ہوں، انہوں نے ہمیں بلایا اور ہم پہ ظلم کیا۔ حسین اللہ کو پکارتے تھے، اور یہاں نعوذ باللہ اللہ کو محتاج بنایا گیا کہ اللہ کا بھی ان 12 کے بغیر 14 کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامه، اللہ کی قدر، اللہ کی عزت، اللہ کا مقام، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، قیامت کے دن یہ پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ والسماوات مطویات بیمینی، آسمان اللہ کے ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، وہ بلند ہے، وہ برتر ہے اس سے جو تم اس کا شریک بنا رہے ہو۔ کہیں تو حسین کے گھوڑوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا، کہیں حسن و حسین 12 اور 14 کو اللہ کا شریک بنایا گیا۔ اور توحید جس کی طرف سیدنا علی دعوت دیتے رہے، مصطفیٰ دعوت دیتے رہے، حسن و حسین دعوت دیتے رہے، فاطمہ اس توحید کے راستے میں اپنے بابا پہ آنے والی تکلیفوں کو ان کے سر کو دھوتی، ان کو تسلیے دیتی، آج وہی توحید ہمارے دامن سے چھٹ گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، انڈیا کے اندر مدھیہ پردیش جاوا ایک گاؤں ہے، اس سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت حسین کا دربار بنایا گیا۔ ذکروں میں زندگی کا سفر ہو تیرے، ذکر میں لمحہ لمحہ بسر ہو تیرے، ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے، ذکر میں بس زباں نغمہ گر ہو تیرے، ذکر میں بس زباں نغمہ گر ہو تیرے، ذکر میں دل میں روشن ہو شمع میں حرم۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ دم بدم اللہ ہو، ہر جگہ ہر گھڑی، ہر جگہ ہر گھڑی ہر قدم اللہ ہو، اللہ حی اللہ حی اللہ حی اللہ حی، ہر کلی ہر سمر لہ لگا شجر چاندنی کہہ کر شان نوری شمس و قمر، ہر گلی ہر سمر لہ لگا شجر چاندنی کہہ کر شان نوری شمس۔ حضرت حسین شہید کہاں ہوئے؟ کربلا میں۔ دفن کہاں ہوئے؟ کربلا میں۔ وہ کہتے ہیں کربلا کا سفر ذرا مشکل ہے، اسی اپنا کام ایتھے ہی نبیڑ لیا ہے، ایڈی دور کون جاوے، اوکھا ہوئے، ہم نے یہیں دربار بنا لیا ہے، اس کا نام رکھا ہے حسین ٹیکری۔ انڈیا میں حضرت حسین کا جو دربار ہے اس کا نام ہے حسین ٹیکری۔ کہنے والا کہتا ہے ایک اندھیری رات میں اجالا پھیلا، لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ اندھیرا گھپ، اچانک روشنی ہے کہاں سے آ گئی، تو دیکھا کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں جن کے چہرے اتنے چمکتے ہیں کہ اس چمک سے پورا جنگل روشن ہو چکا ہے۔ کہا نواب کو بتایا گیا. نواب نے کہا ہاں ہاں مجھے بھی آج کی رات خواب آیا ہے اور خواب میں مجھے یہ جگہ دکھائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس جگہ کا خاص خیال رکھنا. اور جب صبح کو لوگ آئے, نواب صاحب خود بھی آئے تو دیکھا وہاں پہ پانی بھی ہے, نماز پڑھنے کے نشان بھی ہیں, گھوڑے کے پاؤں کے نشان بھی ہے. تو کہا کہ یہ حسین اور آپ کے خانوادے کی روشن روحیں تھیں جو آج رات کربلا میں شہید ہوئی اور صبح انڈیا پہنچ گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان روحوں نے اگر عقل کی بات بتاتا ہوں, دلائل کو ایک طرف رکھ کے صرف اس کو استعمال کر لو, اگر سیدنا حسین آپ کے خانوادے کی مبارک روحوں نے آنا تھا, انہیں انڈیا ہی پسند آیا, مکہ کیوں نہیں آ گئی, مصطفیٰ کے پڑوس میں مدینے کیوں نہیں آ گئی کہ نانا ہمیں کوفیوں نے شہید کر دیا, ہم چل کے تیرے پاس آ گئی ہیں اپنے حجرے میں, ہمیں بھی جگہ دے دے, یا بقی قبرستان میں تیرے پڑوس میں تو رہیں گے. کہا نہیں, وہ روٹ ان کا چینج ہو گیا, جانا تو مکہ تھا لیکن جس روڈ پہ پڑے نا وہ روڈ انڈیا کو پہنچ گیا, وہ انڈیا میں آئے. اور پھر 1884 میں ہندوؤں کا مذہبی جلوس نکلا, اسی دن 10 محرم بھی تھا, مسلمانوں کا بھی جلوس نکلا تھا. یاد رکھنا یہ نواب جس نے یہ قبریں بنائی اور یہ روزے بنائے وہاں پر, یہ خود ہندو ہے. 1884 میں ہندوؤں کا مذہبی جلوس نکلا, وہی دن ہندوؤں کے ہاں بھی مذہبی تھا اور ادھر مسلمانوں کی تاریخ کے مطابق بھی 10 محرم تھا. تو نواب نے پہلے ہندوؤں کو آگے چلایا, ان کا جلوس نکلنے دیا, پھر مسلمانوں کو اجازت دی کہ تم چلو. رات کو یہ سو گئے, اس ہندو نواب صاحب کو خواب آیا, کہا گیا کہ تو نے ہندوؤں کو راستہ تو دے دیا, مسلمانوں کی فکر نہیں ہے تجھے. یہ خواب میں اسے حکم دیا گیا مسلمانوں کا بھی خیال کرو. بابا جی آئے اس کے خواب میں, ہندو کے خواب میں بابا جی آئے اور کہا مسلمانوں کا بھی کچھ کرو. اس نے صبح ہوتے ہی 7 قبریں بنا کر, قبے بنا کر سیدنا حسین کے نام پہ روزہ بنایا اور اس جگہ کا نام حسین ٹیکری رکھا اور مسلم ہندو اتحاد کی مثال بن گئے. ایک زمانے میں اونچی اونچی میناروں والی اس درگاہ کی جگہ جنگل ہوا کرتا تھا. آج سے لگ بھگ 110 سال پہلے یہاں ایک چمتکار ہوا. اندھیری رات میں اجالا پھیلا تھا. اس اجالے کو دیکھ کچھ لوگ جب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار خدا کے بندے یہاں آئے ہیں. ان کے چہروں کی چمک سے ہی پورے جنگل میں اجالا ہو گیا تھا. انہوں نے جب یہ بات اپنے نواب کو بتائی تو وہ بھی بولے کہ رات خدا نے سپنے میں انہیں آدیش دیا ہے اس جگہ کی رکشا کرنے کا. نواب یہاں آئے اور انہوں نے گھوڑوں کی چاپوں اور نماز پڑھنے کے نشان دیکھے, ساتھ ہی دیکھا ایک پانی کا سروت. یہ پانی کا سروت پہلے دن تک یہاں نہیں تھا اور رات میں ہی پرکٹ ہوا. نواب نے اس جگہ کو حسین ٹیکری کا نام دیا کیونکہ اسی دن عراق کی کربلا میں حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ روشن روح ہیں, حسین صاحب اور ان کے بھائی بندھوؤں کی تھی. مبارک و مسلمانوں, پہلے اپنا دربار آپ خود بناتے تھے, اب ہندو بنا کر آپ کو دے رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کو پوچھتے ہیں, ہم باہر نکال کے اوپر رکھ کے پوچھتے ہیں, یہ مٹی میں دبا کے مٹی ڈال کے پھر پوچھتے ہیں. برادری ایک ہی ہے, یہ بھی مٹی کا بت ہے اور وہ بھی قبر میں جانے کے بعد. اب جو یہاں ماتھا ٹیک لیتا ہے, دعویٰ سنیے, اب جو یہاں پر آ کر اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے اس سے ساری مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں. میں نے جو ہے یہاں پر چمتکار دیکھے ہیں, جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کے دیا وہ لوگ یہاں اچھے ہوئے ہیں. جادو بلا والے جنہیں ٹھیلوں میں ڈال کے لایا جاتا ہے وہ اپنے پیروں سے چل کے جاتے ہیں. یہاں پر ہندوستان کے ہر کونے کا آدمی آتا ہے اور وہ ٹھیک ہو کے جاتا ہے. اور مالک کیا فرماتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے اپنے کریم رب کو چھوڑ کر دور ہونے والے, کس چیز نے تجھے اللہ سے نا امید کر دیا ہے؟ جو رب کا ہو جاتا ہے، جو ماتھا اللہ کے سامنے جھکا لیتا ہے، اس کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ رب کا وعدہ ہے. وقال ربکم، تمہارے رب نے کہا ہے، ادعونی، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اس سے سوال کرو، اللہ تمہاری پکاروں کو سنتا ہے، تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہے. جس نے رب سے دوستی لگا لی مصیبتیں دور ہو گئی، یا کہتے نہیں، جس نے اپنا ماتھا سجدے حسین کی قبر اور روزے پہ آ کے کر لیے، جس نے ماتھا حسین کی ٹیکری پہ جھکا دیا، مصیبتیں دور ہو گئی. ایک اور آواز سنیے، وہ کہتے ہیں انسان تو انسان، شیطان کو بھی حسین ٹیگری پہ بڑا وشواس ہے. انسانوں کو تو امید ہے کہ یہاں آ کر جو مانگیں گے پورا ہو جائے گا، انسانوں سے زیادہ شیطان کو امید ہے کہ یہاں سے آؤں گا تو خالی نہیں جاؤں گا. کہا جاتا ہے کہ انسان تو کیا، شیطان کو بھی حسین ٹیگری پر وشواس ہے، تبھی تو وہ کسی بھی کمزور انسان کو جکڑ یہاں مکتی پانے آ جاتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس دربار پہ مسلمان بھی آتے ہیں، اس دربار پہ ہندو بھی آتے ہیں. اس دربار پہ ایک سکھ آیا، اس سکھ سے انٹرویو کیا گیا. ہاں تو سنا سردار جی، آپ کیسے آئے؟ کہا من کے اندر بڑی مرادیں تھی، حسین صاحب کے دربار پہ آ کے میں نے سوال کیے، حسین نے میری ساری مرادیں. آئیے آپ کو ملواتے ہیں پنجاب کے سردار موہن سنگھ سے. سردار جی بتاتے ہیں کہ انہیں شراب پینے کی بری لت تھی، یہاں تک کہ دن رات وہ شراب کے نشے میں رہتے تھے. سردار جی اپنے ایک دوست کے کہنے پر حسین ٹیکری آئے تو شراب کے نشے سے اپنے آپ دور ہو گئے. میں دارو کنٹینیو جی پیتا سی، کم سے کم 95-96 سے کنٹینیو جی چلتا، 24 گھنٹے چلتا تھا. میرا دوست ہے ایک ہوٹل والا، اس نے میرے کو بتایا بھی ایسے ایسے کر کے یہاں ایک استھان ہے بابا حسین ٹیکری، آپ وہاں جاؤ، ہو سکتا ہے بھی بابا آپ کی کرپا کریں گے. میں جس دن سے یہاں سے آیا ہوں بالکل دل بھی نہیں کرتا. 80% ہندو یہاں پر آ کر اپنی مصیبتیں دور کرواتے ہیں، سکھ آ کر یہاں پر اپنی مصیبتیں دور کرواتے ہیں، اور وہ کہتا ہے بابا حسین ساروں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، نجات دلاتے ہیں. آنے والوں کا اٹوٹ وشواس ہے کہ بابا حسین ساری بلاؤں سے نجات دلائیں گے. ان کے پاس تک بھی ہے کہ بابا حسین دکھائی نہیں دیتے اور یہ بری آتمائیں بھی نظر نہیں آتی، کیول بابا ہی ان بلاؤں کو دیکھتے ہیں اور سزا دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، اللہ کا واسطہ دے کر پیار اور محبت سے چڑانے کے لیے نہیں، چھیڑنے کے لیے نہیں، طنز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ توحید کو سمجھانے کے لیے ایک عقل کی مثال دیتا ہوں. اگر حسین رضی اللہ عنہ ورضا ساری مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، جو حسین کے سفیر مسلم بن عقیل پر کربلا میں مصیبت آئی، کوفے میں مصیبت آئی، حسین نے مسلم بن عقیل کی مصیبت دور کیا کیوں نہ کی، ان کے اوپر اپنے اوپر مصیبت آئی، ان کو شہید کیا گیا، ان کے سر مبارک کو قلم کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، ان کی عورتیں بے سہارا رہ گئی. بتاؤ، تمہاری مصیبتیں تو حسین دور کر دیتے ہیں، تمہارے غم تو دور کر دیتے ہیں، تمہاری من کی مرادیں تو حسین پوری کر دیتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں بھی تو سمجھا دو، حسین نے اپنے گھر پہ آنے والی مصیبتوں کو دور کیوں نہ کیا. خانوادہ لٹ گیا، نوجوان شہید ہو گئے، بھتیجے اور بیٹے شہید ہو گئے، کتنی بڑی مصیبت کربل میں سیدنا حسین پہ آئی. تم کہتے ہو حسین آج تک ہماری مصیبتیں دور کرتے ہیں، اپنے بیٹوں خانوادے والوں کی مصیبتیں کیوں نہ دور کی؟ کہا یہاں ہر مصیبت دور ہوتی ہے، ہر منت پوری ہوتی ہے. کوئی اپنا آ کے کھڑا ہو گیا اور اب بالکل یہ سکون مل جاتا ہے، اور آج دن تک کبھی کسی کے سامنے پیسے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا. جو بھی کام اگر دل میں تمنا ہو گئی کہ مجھے کرنا تو کام ہو جاتا. شردھالیوں کے لیے حسین ٹیکری ہر پریشانی کا حل اور ہر مصیبت کا علاج بنی ہوئی ہے. لوگ یہاں پر جو چمتکار محسوس کرتے ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو بتاتے ہیں اور شردھالیوں کی سنکھیا بڑھتی چلی جاتی ہے. آئیے قرآن حکیم سے سوال کرتے ہیں، مالک کے فرمان کو سنتے ہیں، قرآن کی آوازیں پہ کان دھرتے ہیں. واتخذوا من دونہ آلہا، انہوں نے اللہ کے علاوہ جو الہ پکڑے ہیں، جن کے درگاہوں پر سجدے जिनकी कब्रों का तवाफ, जिनको पुकारा जाए या हुसैन या हुसैन, अदरिकनी या हुसैन, जो आवाजें लगा रहे हैं अल्लाह के अलावा और इलाह पकड़ लिए हैं और मैबूद बना लिए हैं, इनकी कैफियत क्या है? ला यखलुकूना शैआ। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, कुरान की आयात को अपने दिल में उतार लो। अरे ये कुरान तो मेरा और तुम्हारा सांझा है, इस कुरान पे तो लड़ाई नहीं है, इस कुरान पे तो इख्तलाफ नहीं है, ये कुरान तो एक है, मुस्तफा तो एक है। आओ, कुरान हकीम आवाज़ दे रहा है, ला यखलुकूना शैआ, जिनको तुम मुसीबत दूर करने वाला समझते हो, जिनको तुम हाजत रवा समझते हो, इन्होंने किसी चीज को पैदा नहीं किया। वहुम युखलकून, ना इन्होंने किसी चीज को पैदा किया बल्कि ये खुद पैदा हुए। अरे हुसैन बिन अली पैदा हुए, हसन बिन अली पैदा हुए, अली बिन अबी तालिब पैदा हुए, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी मोहब्बत मेरा ईमान को ये धोखा ना दे कि ये अहले बैत को नहीं मानता। मैं उनकी मोहब्बत के फजाइल सुना चुका हूँ, लेकिन अल्लाह के लिए उनको उस मकाम पे रखो जो मकाम उन्हें अर्श वाले रब ने दिया है। उनको रब तो ना बनाओ, उनको अल्लाह का दर्जा तो ना दो। वहुम युखलकून, ये खुद पैदा हुए हैं। वला यमलिकून लिअनफुसिहिम दर्रा वला नफ़अ, तुम कहते हो हुसैन टेकरी पे आके इस जुबैर ने रोका, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रोका, ये सहाबा क्यों रोक रहे थे? वो नहीं जानते थे कि हुसैन मुश्किल कुशा है? जब कुरान और हदीस की कोई दलील नहीं रहती तो फिर कहते जी होए जो वाबी तुसी मरना तो है कोई नहीं। ये देखो, ये कहते हैं कि गोली कब्ज कुशा हो सकती है, मानते हो? कहा जी बिल्कुल, दुकान पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते, गोली दे दो। वो पूछता है कौन सी? कहा जो कब्ज कुशा है। कहा जब गोली, इतनी छोटी सी गोली कब्ज कुशा हो सकती है, हुसैन मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? नीचे बैठे हुए नारा हैदरी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान का वादा, ये अपने जान के लिए ना नुकसान के मालिक है ना नफा के मालिक है। वला यमलिकूना मौतं वला हयातं वला नुशूरा, तुम तो कहते हो कि हुसैन के घोड़े ने, जुल जिना ने मोहम्मद अली जिना की दादी को बेटा दिया, और कुरान कहता है ना ये मौत के मालिक, ना ये जिंदगी के मालिक, ना ये दोबारा उठाए जाने के मालिक, इनमें कोई इख्तियार नहीं है, सारे इख्तियार अर्श वाले अल्लाह के पास है, ये अल्लाह के बंदे हैं। कुरान हकीम के एक और मकाम पे गौर करना, कुल अदउल लजीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकून मिसकाल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, तुमने जिनको गुमान कर लिया है मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको मुसीबत दूर करने वाला, मुश्किल कुशाई करने वाला, हाजत रवाई करने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, जिनके घोड़ों के बारे में अकीदे हैं कि मुहर्रम में इसके कान में बात करो अगले मुहर्रम से पहले गोदहरी, एडा सोखा होंदा गोदहरी करना ते पीछे कोई बचदा बगैर औलाद तो? ये जितने हस्पताल खुले हुए हैं, सारे मेडिकल स्टोर हस्पताल बंद करके हर हस्पताल में हुसैन का घोड़ा खड़ा कर दो, जेनू जेनू औलाद नहीं होंदी एदे कंच जाके दसे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालिक फरमाते हैं तुमने जिस जिस को अल्लाह के अलावा अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझा, ला यमलिकून मिसकाल ज़र्रा, वो आसमान और जमीन में एक जर्रे के भी मालिक नहीं है। ओ अल्लाह के लिए रब के कलाम को सुनो। अहले हदीस का ये बेटा तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इस बात के कि रब के कलाम को तो सुन लो। अगर रब पर ईमान है, रब के कुरान को तो छाती से लगा लो। गिलाफ में लपेटे हुए खुशबुएं लगाकर रोशनदान में ऊंची जगह पे जो कुरान अपने घरों कमरों में रखा है, रब का वास्ता है, इसको उतारो, गिलाफ से निकालो, इसको खोलो, इसके तर्जमे पे गौर करो। कुरान आवाजें दे रहा है, मिसकाल ज़र्रा کائنات میں، زمین میں، آسمان میں ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں ہے، ذرے کا مالک بھی عرش والا اللہ ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْك، زمین و آسمان کے بنانے میں بھی کوئی اللہ کا شریک، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِير، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار نہیں ہے۔ دربار پہ، حسین ٹیکری کے دربار پہ آنے والے پھول چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پھول چڑھا کر پھول کی طرح ہلکے ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر جتنی بھاری بھرکم مصیبتیں تھیں وہ ساری مصیبتیں پھولوں کی طرح ہلکی ہو گئی۔ مزار پر پھول چڑھانے والے یہاں آ کر پھولے نہیں سماتے، وہ مانتے ہیں کہ ان کی بھاری بھرکم مصیبتیں اب پھولوں کی طرح ہلکی ہو جائیں گی۔ سیدنا حسین کی قبر پہ پھول چڑھا کر مصیبتیں ختم، اگر یہ طریقہ اسلام نے دیا ہوتا تو جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حسین کی کیا لگتی ہیں، نانی، فاطمہ کی ماما، میرے نبی کی پہلی زوجہ، وہ عظیم ہستی، آسمان سے جبرائیل اترتا ہے، خدیجہ کھانا لے کر میرے نبی کے لیے غار میں جا رہی ہیں، ابھی غار میں نہیں پہنچتی، جبرائیل پہلے پہنچ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا، اور اس کو کہہ دینا رب نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے۔ جب یہ سیدہ خدیجہ فوت ہوئی تھی، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی نے مصیبت زدوں کو کہا تھا خدیجہ کی قبر پہ پھول چڑھا دو، ساری مصیبتیں ختم، حسین کی نانی ہے، کیا سیدہ خدیجہ کی قبر پہ پھول چڑھے؟ سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر پہ پھول چڑھے؟ اللہ کا واسطہ، اللہ کے لیے اپنی عقلوں کو استعمال کرو، اگر یہ اس لیے پھول چڑھائے جاتے ہیں درباروں پہ کہ بابا جی راضی ہو کر ہم پہ رحم کریں گے، اگر مقصد اس مرے ہوئے کو، اس قبر میں دفن ہونے والے کو راضی کرنا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنانا ہے، پھر کبھی نہ اس واقعے کو بھولنا۔ دو گزرنے والے گزرے تھے، میلہ لگا ہوا تھا، میلہ لگا ہوا تھا، انہوں نے پکڑ لیا، بابا کی نیاز دے کر جاؤ، جواب دیا تھا ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، مسافر ہیں، کہا تھا مکھی مار کے ہی چڑھا دو، ایک نے مکھی مار کے چڑھائی تھی، اس کا راستہ چھوڑ دیا گیا تھا، دوسرے کو کہا تھا تو بھی مکھی دے، اس نے کہا مکھی کا خالق بھی عرش والا رب ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، بابے کے نام پہ مکھی بھی نہیں دے سکتا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا، جو قتل ہوا تھا وہ جنت میں گیا تھا، جس کی جان بچی تھی وہ جہنم میں گیا تھا۔ اگر مکھی دے کے جہنم ملتی ہے، پھول دے کر کیا ملے گا؟ یہ نظر، یہ نیاز، یہ عبادت اللہ کی ہے، قبروں کے لیے اس عبادت کو نہ کرو۔ ایک شخص آئے تھے امام کائنات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچھ اونٹ مقام بوانہ پہ اللہ نام کے ذبح کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی سوال کیا تھا، جہاں تو اپنی منت پوری کرنا چاہتا ہے، آج نہیں پہلے، پرانی بات، کیا وہاں پر مشرکین کا کوئی بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، بت نہیں تھا۔ کیا وہاں پر کوئی میلہ تو نہیں تھا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، میلہ بھی نہیں تھا۔ کہا جاؤ اپنی منت کو، اپنی نظر کو پورا کر لو۔ کیا مطلب نبی کے سوال کا؟ اگر وہاں پہ میلہ ہوتا، اگر وہاں پہ بت ہوتا، تو اللہ نام پہ دے رہا ہے، دیکھنے والا سمجھتا کہ اسی میلے کی یاد تازہ ہو رہی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کی قبر پہ پھول چڑھا کر پھول کی طرح ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہاں دربار سے دو چھلے ملتے ہیں، دو چھلے، سمجھتے ہو نا چھلا، دو چھلے ملتے ہیں اس دربار سے بابا جی کے، ایک چھلا انسان خود پہن لیتا ہے گلے میں اپنے، اور ایک چھلا وہ حسین کے روضے کی جالی سے باندھ دیتا ہے۔ جوں ہی چھلا باندھتے ہیں پھر खौफनाक खेल शुरू हो जाता है, जिन्नात हाजिर हो जाते हैं, कोई लोट पोट हो रहा है, कोई सर मार रहा है, कोई कलाबाजियाँ खा रहा है, कोई जालियों में उंगलियाँ डाल के चीख रहा है। इंसान के मुंह से सांप और छिपकली निकलते तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है लोगों का झूमना। झूमने और सर घुमाने के अलावा ये कुछ और कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि इनकी तो इमाम हुसैन की दरगाह पर हाजिरी लगी है। दरअसल ये हाजिरी झूम रहे लोगों की नहीं, बल्कि इनके जिस्म में आबसे भूतों की पड़ी है। गुंडे बदमाश हो या भूत पिशाच, वो आमतौर पर महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते हैं। इस हाजिरी की वजह है एक छल्ला। यहां बांधा गया 2 रुपए का छल्ला भूतों और ऊपरी हवाओं को बांध लेता है। छल्ले में बंधी बुरी आत्मा हुसैन टेकरी में इधर उधर भागने की कोशिश में लगी रहती है। छटपटाती भागती हुई आत्माएं यहां आकर हुसैन टेकरी के चक्रव्यूह में फंस जाती है। मजबूत दीवारों का काम करते हैं इमाम हुसैन के भाई बंधु, यानी उनके भाई या अब्बास और माता पिता की दरगाह, जिनके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का हाथ होता है। वो तो ऊपरी हवाओं से भी दो दो हाथ कर सकते हैं। जो लोग इतनी ताकत नहीं संभाल पाते वो हुसैन टेकरी की दीवारों को पकड़ लेते हैं, जिससे उन पर आया भूत दीवारों से सर पटक पटक कर मर जाए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं यहां होने वाले इलाज और उसके तरीके पर। क्या कोई आम इंसान इस तरह झूम सकता है? यहाँ धागे के 2 छल्ले दिए जाते हैं। छोटा छल्ला रोजे के पास जाली से बांधा जाता है, बड़ा अपने गले में। फिर शुरू होता है एक खौफनाक खेल। नजारा रूहानी बलाओं का, शैतानी ताकतों का, अजीबो गरीब हरकतों का। धीरे धीरे रूहें अपनी हरकतों के जरिए सामने आने लगती हैं। किसी का मुंह खुला है तो कोई भागे जा रहा है, कोई कराह रहा है तो कोई भैंसे की आवाज निकाल रहा है। मुसीबतें दूर होना शुरू हो जाती हैं, जिन्नात निकलना भागना शुरू कर देते हैं। आओ एक छल्ले का वाकया मैं भी आपको सुनाता हूं। एक सहाबी ने पीतल का छल्ला पहना हुआ था। अंगूठियां पहनने वालों, मौली साहब तुसी नहीं समझते, ए बाबा बरी सरकार दी दरबार तो ले आया सा, जदों दी पाई बवासीर ही मुक गई। जब से ये पत्थर पहना है ब्लड प्रेशर खत्म। हजरत आप नहीं समझते, मैंने ये कड़ा इसलिए पहना, मुझे सोकड़े की बीमारी थी, ये कड़ा पहनने से खत्म हो गया। अरे पत्थरों पे उम्मीद लगाने वालों, उमर इब्ने खत्ताब हजरे अस्वद के सामने आए थे, उस पत्थर को चूमने से पहले कहा था, जानता हूं तू पत्थर है, नफा और नुकसान तेरे हाथ में, اس لیے چومتا ہوں مصطفیٰ کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. صحابی نے پیتل کا چھلا پہنا ہوا, نبی پوچھتے ہیں کیوں پہنا ہے؟ صحابی رسول جواب میں کہتے ہیں واہنا ایک بیماری ہے عرب کی, جب سے یہ پہنا ہے اس بیماری سے کچھ بچت ہو جاتی ہے. فرمایا ان زہا فانھا لا تزیدک الا وہنا. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے. عقیق پہننے والو, زمرد پہننے والو, پتھر پہننے والو, ان پتھروں پہ امیدیں لگانے والو, گلے میں تعویذ ڈالنے والو, ہاتھوں میں کنگن پہننے والو, چھیڑ نہیں رہا ہوں, اللہ کا ڈر ہے, تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ شرک تمہیں جہنم کے کوٹھڑی میں لے کر چلا جائے. یہ مولوی شیخ حضرت ملا پیر کی بات نہیں, یہ اس کی بات ہے جس کو بلال نے پیر مانا تھا, یہ اس کی بات ہے جس کو ابو بکر نے مرشد مانا تھا, یہ اس کی بات ہے جس کو فاروق نے اپنا امام مانا تھا, پھر فاروق آدم بنے, صدیق اکبر بنے. بلال زمین پہ چلتے تھے, جنت میں اس کی جوتیوں کی آواز آیا کرتی تھی. وہ فرما رہے ہیں ان زہا, اس چھلے کو پھینک دے اتار کے, فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَحْنَا, یہ تیری بیماری میں اضافہ کرے گی, کمی نہیں کرے گی. اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے امام الانبیاء کا, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو, جملہ بڑا خطرناک ہے. وَلَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. اے صحابی, اے میرے ساتھی, اگر یہ پہنے پہنے تیری موت واقع ہوگی تو کبھی فلاح ہی نہیں پا سکے گا. اس نیت سے موندرے, چھلے, انگوٹھیے, کڑے, تعویذ, من کے, سیپیے, گھونگے پہننے والوں, مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اگر یہ عقیدہ رکھے رکھے تم مر گئے, نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. نہیں مانتے تو ایک مثال دے دوں راول پنڈی کی. ایک بی بی نے امام زامن باندھا ہوا تھا, جلسے سے خطاب کر کے ہٹی تھی, اخبار میں اس کے ایوں مکہ تصویر چھپی تھی, امام زامن یہاں پر تھا, لیکن جب گولی آئی تو امام زامن روک سکا. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں, غم اور دکھ اللہ کے ہاتھ میں. نہ کسی کوٹھے پہ کالی ہنڈیا الٹی رکھنے سے انسان کی بچت ہوتی ہے, نہ گاڑیوں سے کالے کپڑے باندھنے سے بچت ہوتی ہے, نہ ٹوڑی کے سامنے الٹی جوتی لٹکانے سے بچت ہوتی ہے, نہ چھلے پہننے سے شفا ہوتی ہے. شفا جب بھی دیتا ہے عرش والا دیتا ہے. وہ کہتا ہے 2 روپے کا چھلا بھوتوں کو باندھ لیتا ہے, شفا دے دیتا ہے, جنات نکل کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, جادو کا علاج ہے یہ چھلا. ہم پوچھتے ہیں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو, جادو کا علاج تمہیں مصطفیٰ نے نہیں بتایا ہے؟ جس کی جیب میں اصلی پیسے ہوں, بچوں کو دیکھا ہوگا نا, اپنے بچوں کو وہ 5-5 روپے کے ٹھپے جیب میں ہوں تو دوسرے بچے کو چھیڑنے کے لیے اس کو بجاتے ہیں, ویکھ نوٹ پر یہ. دوسرے بچے کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے, پیپسی کے خالی ڈھکن لے کے اپنی جیب میں ڈال کے, وہ بھی میرے کول بھی ہیں. جن کے پاس اصلی پیسے ہوں انہیں پیپسی کے ڈھکن ڈالنے کی ضرورت. اگر تم مصطفیٰ سے سچی محبت کرتے ہو اور مانتے ہو مصطفیٰ اس حال میں فوت ہوئے ہیں, صحابی نے آقا کی وفات پہ کہا تھا اللہ کی قسم ہمارے نبی اس حال میں فوت ہوئے, آسمان میں اڑنے والے پرندوں کا علم مصطفیٰ ہمیں دے کر گئے ہیں. اگر نبی نے شریعت پوری دی ہے تو کیا جادو کا علاج میرے نبی کی شریعت میں نہیں ہے؟ او جادو کے مریضوں, حسین ٹیکری پہ جا کے چھلے پہن کر عقیدے برباد نہ کرو. جس کے اوپر جادو ہو جائے وہ سورت بقرہ کی تلاوت کرے. آقا فرماتے ہیں جس گھر میں سورت بقرہ پڑی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ سورت ناس پڑھے, وہ سورت فلق پڑھے, وہ سورت بقرہ کی آخری آیات پڑھے. یہ وہ کہندے جی مولوی صاحب اوکھا کام دس دیو, اسی کیوں پڑھیے, مولوی رو کیوں رکھے ہے, یہ آپے پھوکے ماری جاوے, سانو پڑھن دی لوڑ. ریڈیمیڈ کام چاہیے ہر کام کے لیے۔ گھر میں داخل ہونے کے اذکار یاد کرو، گھر سے نکلنے کے اذکار یاد کرو۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ کہہ کر، سلام کہہ کے، دعا پڑھ کے اندر آتا ہے، شیطان وہیں گیٹ پہ رک جاتا ہے کہ اب اس نے اللہ کا نام لیا ہے، ہمیں اندر جانے کی اجازت۔ جب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے انسان کھانا شروع کرتا ہے، شیطان ہاتھ روک لیتا ہے، اس کھانے میں ہمارا حصہ۔ جب بیگم کے پاس جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے، دعا پڑھ کے اپنا کام شروع کرتا ہے، شیطان رک جاتا ہے، یہاں بھی ہمارا حصہ۔ اور جب اندر جاتے ہوئے گالیاں دیتے ہوئے جاؤ، گانے گاتے ہوئے جاؤ، شیطان کہے گا آ جاؤ ایتھے ڈیرا لاواں گے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ کی بجائے گالیاں دیتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، واحیات بکتے ہوئے شروع کرو، وہ کہے گا روٹی کا بندوبست بھی ہو گیا ہے۔ اور بیگم کے پاس جاتے ہوئے بھی چینل ہیں ڈش انٹینے کے بٹن دبا کے گندے سے گندا سین لا کے پھر بیگم کے پاس جاؤ گے، وہ کہے گا ہم اس کے اکیلے کی نہیں ہے، ساڈا بھی حصہ وچ ہی ہے۔ جادو سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، مصطفیٰ کے فرمان پہ چلو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جادو کے علاج کے لیے حسین ٹیکری پہ آئے اور عورتیں حسین ٹیکری پہ عورتوں کی بھرمار ہے۔ اور عورتیں درباروں کی زینت ہوا کرتی ہیں، جس دربار پہ عورت نہ ہو وہ دربار آباد ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے ہوئے جو بھابھی، دیکھو پیر صاحب کی کتنی بڑی کرامت ہے کہ لال شہباز کلندر کے دربار پہ سالانہ عرس میں ہزاروں لوگ شامل ہوتے ہیں، فلاں بابا جی کی قبر پہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں، یہ پیر صاحب کی کرامت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پیر صاحب کی کرامت نہیں ہے، یہ بیویوں کی کرامت ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ سے ڈر کے ہی جملہ کہہ رہا ہوں۔ میرا چیلنج ہے، جائیے کسی ایک دربار پہ، میرے نسخے کو استعمال کر کے دیکھ لو، وہاں بین لگا دو، کوئی عورت نہیں آئے گی، کوئی ملنگ بھی۔ مادھو لال حسین کے دربار پہ ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھنگ گھوٹ رہے ہیں، ایک بڈھا ان کا سردار، قبر میں اس کی لاتیں اخیر ہوئی بھی، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک انتہائی خوبصورت بنی سوری بھی لڑکی ان پانچ سات ملنگوں کے درمیان بیٹھ کے بابا جی سے فریادیں پوری کروا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ مسجد سے نکلے تھے، صحابہ اور صحابیات کو راستے میں اکیلے اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا تھا، غضبناک ہو کر کہا تھا عورتوں تمہارا کوئی حق نہیں، تم راستے کے سینٹر میں چلو، تم کونوں پہ چلا کرو، دیواروں سے لگ کے چلا کرو، اے مردوں تم راستے کے درمیان میں چلا کرو۔ راوی حدیث کہتا ہے عورتیں اس نماز کے بعد جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتی تو دیواروں سے اس طرح لگ کے چلتی، ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ اور وہ نکلنے والے کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، عورتوں میں فاطمہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، اعلیٰ ترین مرد، اعلیٰ ترین عورتیں، ان کے اختلاط کو نبی برداشت نہیں کر رہے، اور یہاں مادھو لال حسین کے دربار پہ پانچ سات ملنگوں کے درمیان ایک بی بی آئی ہوئی ہے اپنی منتیں پوری کروانے کے لیے۔ بے گو ہندار بنائی کوئی عورت جھوم رہی ہے، کوئی پٹک رہی ہے اپنے سر کو، کوئی کلبات یہ کھا رہی ہے، کسی کے بال کھلے ہوئے ہیں، کسی کے سینہ کھلا ہوا ہے، یہ کون سی شریعت ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ارے کیا یہ اسلام ہے؟ کیا کوئی عام انسان اس طرح جھوم سکتا ہے؟ غیر مسلموں کو اس اسلام کی دعوت دو گے؟ کیا اس کی تعلیم اسلام نے دی ہے؟ مگر آئیے آپ کو مناظر دکھاتا ہوں اور میرے جملوں کو یاد رکھنا، ہو سکتا ہے میرا جملہ کڑوا ہو لیکن شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو چھیتی مرے گا، نیم کی گولیاں ہو سکتا ہے اس کے علاج کا سبب بن جائیں۔ میں بھی آپ کو حسن یوسف کے قصے سنا کر گھر جا سکتا ہوں، دائی حلیمہ کی لوریاں مجھے بھی یاد ہیں، لیکن مجبور ہوں، جہاں کھڑا ہوں یہ مصطفیٰ کا منبر ہے، یہاں کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو جھوٹی تسلیے نہیں دی جا سکتی۔ رب محمد کی قسم، شرک وہ لعنت ہے جس کے اندر یہ شرک کی بیماری داخل ہو جاتی ہے، ان کی عزت، ان کی غیرت، ان کی سوچ، ان کی فطرت مر جاتی ہے۔ نہیں یقین تو انڈیا کے حسین ٹیکری کے دربار کے اس منظر کو دیکھو، وہاں پر دربار پہ ٹوائلٹ بنے ہوئے، باتھ روم بنے ہوئے، باتھروم میں سے ایک نالے کے ذریعے گندا پانی، باتھروم کا پانی، ٹوائلٹ کا پانی، پوٹی پیشاب کا پانی ایک جوہڑ میں اکٹھا ہو رہا، اور اس جوہڑ کے اندر حسین ٹیکری پہ آنے والے مریض اجتماعی غسل فرما رہے ہیں۔ حسین ٹیکری کی پاک طاقتوں کا کام ابھی جاری ہے۔ یہاں حاضری کے دوران حسین صاحب بھوتوں جنوں کو کئی طرح کی سزائیں سناتے ہیں۔ کسی کو بیڑیوں میں بندھنے کی سزا دے دی جاتی ہے تو کسی کو گندے نالے میں سڑنے کی۔ یہاں گندے پانی میں پڑے ان لوگوں کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقل رہے تو شرک، شرک آئے تو عقل نہیں رہتی۔ اس گندے ناپاک پلیت پیشاب کے پانی میں ڈبکیاں لگا رہے، اس میں نہا رہے، اور کہتے ہیں کہ سستی ترین دوائی یہی پر ہے۔ درگاہ کے پاس بنے غسل خانے سے آ رہے اس پانی میں مزے سے ڈبکیاں لگا رہے یہ لوگ اسے بیماریوں کی سستی دوا مانتے ہیں۔ یہ سستی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ناپاک پیشاب اور پوٹی کا پانی۔ اور کچھ تو پانی میں نہا رہے، کچھ ڈبکیاں لگا رہے، کچھ منہ دھو رہے۔ جو زندگی سے گھبرا جاتے ہیں انہیں بھی یہاں گندگی میں منہ ڈبونے سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ نہیں، لوگ نہاتے ہیں، وہ لوگ پانی پی کر، اس پانی کی یہ کرامت ہے، اس میں بدبو نہیں آ رہی، جالرے میں سے پانی آ رہا، اور ہم لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی تھی، طبیعت بالکل اچھی نہیں رہتی تھی۔ ہم یہاں آنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، جتنی بابا اجازت دیتے ہیں اتنی دیر ہم نہاتے ہیں، باقی ہم اچھے پانی میں گھر نہا لیتے ہیں اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ اس سے اگلا کام کر رہے، وہ اس پانی میں کھڑے ہو کے جو نیچے گارا، گندے پانی کا جو گارا ہوتا ہے اس کو نکال رہے، اس میں اور مٹی ڈال کے اس کو گاڑا کر رہے، اور گاڑا کرنے کے بعد پھر اس پورے گارے کو اپنے جسم پہ لگا کے، منہ پہ لگا کے، صرف ناک بچا ہے اور یہ منہ بچا ہے سانس لینے کے لیے، پورے اس کیچڑ میں گندے ناپاک خبیث پانی میں وہ لیٹ جاتے ہیں۔ ایک جب اس گارے میں لیٹ کے باہر نکلا، اس سے پوچھا گیا یہ کیوں لگایا، کہتا پیٹ میں بڑا درد ہوتا تھا، جب سے یہاں نہا کر یہ گارا لگایا پیٹ کی بیماریاں ختم ہو گئی۔ کیا دقت تھی آپ کو؟ پیٹ میں جادو ہے، تکلیف ہوتی ہے، کلیجہ پکڑ رکھا ہے۔ فائدہ ہوا؟ ہاں بہت ہے، بہت زیادہ فائدہ۔ کس طرح سے فائدہ ہوا آپ کو؟ بس یہ گارا لگا کے سوئے ہیں، اس سے جو ایک دم پیٹ کی بیماری نکلتی ہے۔ اور اگر اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروا لو پانی کا، تو کینسر یہیں سے شروع ہوگا۔ وہ کہتا میرے پیٹ کے سارے دکھ ختم ہو گئے۔ ایک اور اس پانی کے اندر نہا رہا ہے، اس سے پوچھا گیا یہاں کیوں نہائے ہو، کیا فائدہ ہوا ہے؟ کہا حسین کی کرامت دیکھو، اس گندے پانی میں نہانے سے ساری گھبراہٹ میرے دل پہ جو تھی ختم ہوگی، پرسکون ہو گیا ہوں، ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ گندے سپنے آتے تھے اور دن دماغ صحیح نہیں آتے تھے، گھبراہٹ ہوتی تھی، سینے پہ بیٹھ جانا۔ جو زندگی سے گھبرا جاتے ہیں انہیں بھی یہاں گندگی میں منہ ڈبونے سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ نہیں، لوگ نہاتے ہیں، وہ لوگ پانی پی کر، اس پانی کی یہ کرامت ہے، اس میں بدبو نہیں آ رہی، جالرے میں سے پانی آ رہا، اور ہم لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی تھی، طبیعت بالکل اچھی نہیں رہتی تھی۔ ہم یہاں آنے سے ہمیں سکون ملتا ہے، جتنی بابا اجازت دیتے ہیں اتنی دیر ہم نہاتے ہیں، باقی ہم اچھے پانی میں گھر نہا لیتے ہیں اور اچھے ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سوال کرتا ہے یہ تو ناپاک پانی ہے، یہ گندا پانی ہے، یہ پلیت پانی ہے، یہ بدبودار پانی ہے۔ انہوں نے کہا معرفت دی آنکھ نال تے ویکھو، آپ معرفت کو جانتے نہیں ہیں، اس پانی کے اندر آ کر دیکھو، اس میں سے بدبو نہیں آ رہی، خوشبو آ رہی ہے۔ जो जिंदगी से घबरा जाते हैं उन्हें भी यहाँ गंदगी में मुंह डुबोने से कोई घबराहट नहीं है। क्या करने आए हो यहाँ पे? होती थी आजीवन में क्या होता था? घबराहट होती थी। तो इस गंदे पानी में नहाने जाके घबराहट ठीक हो जाती है? हाँ, ये पानी कहाँ से आता है? जालरे में से आता है। जालरे में से आता है। जालरा क्या लैट्रिन थे? नहीं, लोग नहाते हैं वो लोग पानी पीते हैं। इस पानी की ये करामत है, इसमें बदबू नहीं आ रही, जालरे में से पानी आ रहा। और हम लोगों को घबराहट होती थी, तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं रहती थी। हम यहाँ आने से हमें सुकून मिलता है, जितनी बाबा इजाज़त देते हैं इतनी देर हम नहाते हैं, बाकी हम अच्छे पानी में घर नहा लेते हैं और अच्छे हो जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिन्नात के मरीजों को पकड़ के उनके सर के बाल काटे जाते हैं, जब औरत के बाल कटते हैं वो कहते हैं अब जिन निकल गए, और जिन्नात जब निकलते हैं वो हुसैन की कसम, अली की कसम, हसन की कसम, पांचों पीरों की कसम उठा कर कहते हैं अब दोबारा नहीं आएंगे। और अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसने गैर अल्लाह की कसम उठाई उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। पिशाच को भी मटन इसलिए खिलाया जा रहा है कि उसने खुद यहाँ आकर मटन मांगा है और अब वो इसे मजे से खा रहा है। उस मटन में डाली हुई मिर्च लड़की की जुबान जला रही है। यहाँ भूतों को भी आदेश दिया जाता है, जैसे इस लड़के में आए भूत को मिला है, तीन नींबू और केले गड़वाने का आदेश। मुझे गंदे पानी का ऑर्डर नहीं है। गंदे पानी का नहीं, नींबू और नींबू गिन लेगा मटन खाकर भूत खुश है, अब वो इस लड़की को छोड़कर जाना चाहता है। अरे बाबा, मैं जा रहा हूँ। कौन से भगवान को मानता है? मैं तो शनि महाराज। शनि महाराज ने कितने बीज दिए तुझे? दो। पूरे बीज का आसन लेके जाती? पूरा। क्या शनि महाराज की कसम? शनि महाराज की कसम। सभी भगवान का खून पियो और मांस खाओ। खून पियो और मांस खाओ। अब सब खून पियो और मांस खाओ। अब सब तब उठो। अब्बास अलमदार वाले की कसम। अब्बास अलमदार वाले की कसम। ईमान सेन की कसम। पांचों पीरों की कसम। पांचों पीरों की कसम। क्या भूतों का भी धर्म होता है? इसी दरबार पर आग बिछाकर आग के ऊपर मातम किया जाता है। या हुसैन की सदाएं लगती है। इस जगह पर आग की एक चूल है। करीब 3x12 की एक छोटी सी जगह पर कोयले जलाए जाते हैं। सुलगते कोयलों की वजह से इसे अंगार भी कहा जाता है। दूल्हे कहे जाने वाले 11 और शिया समाज के बाकी लोग इसमें से निकलते हैं। उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उसे, उस उसके बाद कोयले बुझा दिए जाते हैं। अब चूल में से निकलने की बारी बाकी लोगों की है। अरे अल्लाह का वास्ता देकर सवाल करता हूं, अगर ये मातम करना शरीयत इस्लामिया में होता, चचा हमजा की शहादत पे क्या रसूल ने मातम किया? नबी की वफात पे सैयदना अली कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आपने मुझे मना ना किया होता मातम करने से, आपकी वफात पे हम इतना मातम करते कि अपनी आंखों से हम चश्मे बहा देते। खिसाला सदूक शियों की किताब है, सैयदना हुसैन का फरमान उस किताब में मौजूद है। अपनी बहन जैनब से कहते हैं, ऐ मेरी बहन जैनब, मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, अगर मैं शहीद कर दिया जाऊं, रुखसार ना पीटना, बाल ना फाड़ना, सीना कोबी ना करना, गिरेबान चाक ना करना, मेरी इस मुसीबत पे सबर करना। शरीयत मातम से रोकती है, अली मातम से रोकते हुए गए, हुसैन मातम से रोकते हुए गए, मुस्तफा मातम से रोकते हुए गए, लेकिन अफसोस आज सैयदना अली का नाम, सैयदना हसन का नाम, सैयदना हुसैन का नाम इन बिदआत को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई ये ना कहे हमें अहले बैत से प्यार नहीं है, अल्लाह की कसम उनकी मोहब्बत हमारी रूह रूह में उतरी हुई है, लेकिन हम हुसैन को अल्लाह का बंदा मानते हैं, हसन को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अली को अल्लाह का बंदा मानते हैं, मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं, उनको अल्लाह नहीं मानते, उनको मुश्किल कुशा नहीं मानते, हाजत रवा नहीं मानते। क्यों? मुश्किल कुशा वो होता है जिस पे मुश्किल ना आए, हाजत रवा वो होता है जो खुद हाजतों का शिकार ना हो, दुख वो दूर कर सकता है जिसको खुद कोई दुख ना हो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी स्याहकारियों को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, इस्लाम पे रखे, तौहीद पे रखे। तौहीद का ये पैगाम जो हमारे दिलों ने सुना, हमारे कानों ने सुना, हमारे दिलों में उतरा, अल्लाह इस पैगाम को आगे फैलाने की तौफीक अता फरमा। याद रखिए अल्लाह की कसम, इस दावत को आगे फैलाइए, इस दावत को आम कीजिए, इस दावत को आम कीजिए। अगर आपकी दावत से एक बंदा, कितने? एक बंदा आपकी दावत से, आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से अल्लाह ने अगर एक बंदे को हिदायत दे दी, जिस दिन वो हिदायत की राह पे चलेगा, उस दिन से लेकर उसकी मौत वाले दिन तक उसकी सारी नेकियों का सवाब उसे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। मैं अपने उस्ताद, अपने शेख हाफिज़ अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जुमले पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हाफिज़ साहब फरमाया करते थे, लोगो गिना करो तुमने कितनी कमाई की है। हमने पूछा, हाफिज़ साहब कमाई से आपका क्या मुराद है? का कमाई ये है, गिना करो तुम्हारी कोशिशों से, तुम्हारी मेहनतों से, तुम्हारी जद्दोजहद से कितने लोग जिनकी पेशानियाँ पहले कब्र पे झुकती थी अब वो रब के सामने झुकती हैं, कितने लोग तौहीद के रास्ते पे चले आपकी मेहनत से। ये कमाई है, एक करोड़ दो करोड़, एक प्लाट दो प्लाट, एक मकान दो मकान, ये आपके नहीं वारिसों के हैं। एक बंदा ठीक हो गया, दो ठीक हो गए, चार ठीक हो गए, ये आपकी कमाई है। इसीलिए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने सैयदना अली से कहा था, खैबर के लिए जब जिहाद पे गए, कहा अली अगर तेरी मेहनत से एक बंदा मुसलमान हो गया, सुरख ऊँटों से तेरे लिए ज़्यादा कीमती है। अल्लाह इस दावत का गम हमारे दिल में पैदा फरमा दे, अल्लाह इस दावत को। एक भाई का सवाल है, माँ बाप, बहन भाई या कोई भी रिश्तेदार फोत हो जाए, इसकी रूह को इसाले सवाब का क्या तरीक़ा है? सूरत फातिहा, इखलास या कुरान पाक को कहीं से पढ़कर बख्श सकते हैं या कोई ख़ास दुआ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब इंसान मर जाता है उसके आमाल रोक दिए जाते हैं सिवाय तीन अमलों के। इस हदीस में तीन अमलों का जिक्र है, सदक़ा जारिया, इलम जो पढ़ा कर गया, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो मरने वालों के लिए दुआ खैर, मगफरत की दुआ, उनके लिए रहमत की दुआ, ये आपकी तरफ से उनके लिए सदक़ा है। ये जो हमारे यहाँ रिवाज पा चुका है कि कुरान पाक पढ़ा, सूरत फातिहा पढ़ी, चारों कुल पढ़े और फिर उसकी रूह को इसाल कर दिया, किसी सही हदीस से इसका जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आप उनके लिए मगफरत की दुआ करें। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के बालों की लकीर दरमियान से बनाते थे या साइड से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल कंघी करते हुए दरमियान से मांग निकाला करते थे या सारे बालों को पीछे डाल लिया करते थे? साइड से बाल बनाने की कोई रिवायत हमारे इलम में नहीं। مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ معاشرے میں عورت کی نماز، رکوع، سجود، اٹھنے بیٹھنے میں فرق بتایا جاتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، مرد اور عورت کی نماز کے لباس میں فرق ہے۔ مرد کا سر ننگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، عورت کا سر ننگا ہو۔ مرد کے لیے افضل نماز کہاں ہے؟ عورت کے لیے افضل نماز کہاں ہے؟ نماز کا فرق نہیں، لباس کا فرق ہے، طریقہ کار نماز کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر دکھائی۔ یہی حکم ابو بکر کے لیے تھا اور یہی حکم عائشہ کے لیے تھا رضی اللہ عنہما۔ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا ہو کہ تم ہاتھ سینے پہ باندھا کرو، اور صدیق اکبر سے کہا ہو تم ہاتھ ناف کے نیچے باندھا کرو، عورتوں سے کہا ہو تم سجدہ کرتے ہوئے بازوؤں کو زمین پہ بچھا لیا کرو، اور چھاتی کو، پیٹ کو زمین پہ بچھا کر قریب کر کے بالکل سکڑ کے سجدہ کیا کرو۔ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسائل ہیں۔ سعودیہ میں جو کالی مہندی ملتی ہے کیا عورتوں کو لگانا جائز ہے؟ مہندی بھی کالی ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کالے رنگ سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، کالے رنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ کالا رنگ لگانے والا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا، تو کالا رنگ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ پنجابی میں یوں کہتے ہیں منہ کالا نہیں کرانا، وہ جب سفید بال آ جائے نا تو ایک موچنے سے پھاڑا، پھر دوسرا پھاڑا، پھر تیسرا پھاڑا، جب بالکل تھک جاتے ہیں نا، بھی ہوں تو کافی سارے آ گئے، ہوں میں کتوں کتوں پھاڑاں گا، پھر تنگ آ کے تھک ہار کے پتر نو کہندے پتر وہ دکان کیڑی ہے، کہندا ابا کیڑی، کہندا جتوں منہ کالا کرائی دا۔ سفید بالوں کو رنگیے، سنت ہے، افضل ہے رنگنا، لیکن آپ نے فرمایا سیاہ رنگ سے بچو۔ تو کوئی بھی رنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اسے براؤن کر لیں، آپ اسے مہندی لگا لیں، کوئی بھی رنگ لگائیں، لیکن جس رنگ سے سیاہی آ جائے، اس کے اوپر کالی مہندی لکھی ہوئی ہو یا کالا کر لکھا ہوا ہو یا لال لکھی ہوئی ہو، جس کے لگانے کے بعد بال آپ کے سفید ہو جائیں اور آپ 60 کے دہاکے سے نکل کے 30-35 دے منڈے لگن لگ جو، تو وہ رنگ جائز نہیں ہے۔ دنیا میں اسلامی نفاذ کے لیے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے یا نہیں؟ اہل حدیث نے اسلامی نفاذ کے لیے کیا کوشش کی ہے، ذرا بتانے کی زحمت فرمائیے۔ دنیا میں اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کے قانون کی سب سے پہلی سیڑھی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا قیام، اللہ کی توحید کو عام کرنا، اللہ کی توحید کو منوانا۔ اور اللہ کی توفیق سے اہل حدیث وہ طبقہ ہے جو تابعین، تبع تابعین اور محدثین کے دور سے لے کر آج تک توحید کی آوازیں کو بلند کر رہا ہے، توحید کا پیغام دے رہا ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ حکومت قائم ہو جائے اور کسی بھی طریقے سے ہو جائے، اور آپ قومی اسمبلی تک پہنچ کے الیکشن لڑ کے وہاں جا کے اسلام لے آئیں، تو مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شر کے راستے سے خیر نہیں آیا کرتی۔ جمہوریت کے راستے سے اسلام نہیں آئے گا، معاف کرنا، جمہوریت کے راستے سے جو آئے ہوئے ہیں یہی آئیں گے، یہ جائیں گے تو ان سے برے آئیں گے۔ جمہوریت کے راستے سے اسلام نہیں آیا کرتا۔ اسلام کی ہمیں تعلیم کیا ہے؟ مالک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کر ان مشرکین مکہ سے سب سے بڑا جہاد کرو۔ تو آج کے دور میں اسلام کے نفاذ کی تحریک کا سب سے پہلا قدم لا الہ الا اللہ کی تحریک ہے، جس کو ہم نے برپا کیا ہوا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جماعت اسلامی کا اسلامی نفاذ کے لیے کوشش کرنا غلط ہے یا صحیح؟ جماعت اسلامی کے اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش کرنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے۔ یہ کل کا جنگ اخبار اٹھائیے، مجھے کل ہی ایک ساتھی نے بتایا، کل کے جنگ اخبار میں امیر جماعت اسلامی عیسائیوں کے ساتھ مل کر ماشاءاللہ تبارک اللہ کیک کاٹ رہے ہیں۔ یہ اسلامی نظام کی تحریک ہے۔ سید مودودی صاحب کے بارے میں پوچھا ہے کیا خیال ہے، میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، سید مودودی صاحب اپنی کتاب مکتوبات، خطابات جو سید مودودی نے لکھے، اس کے اندر ایک شیعہ عالم کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے عرصے سے جماعت اسلامی وجود میں آئی ہے لیکن آج تک ہم نے شیعہ بھائیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، نہ تحریر نہ تقریر۔ آپ شیعہ رہیں میں سنی رہوں، میں آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو تسلیم کرو، آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ نہ کرو کہ میں علی کو ان تینوں سے پہلے مان لوں۔ آپ شیعہ رہتے ہوئے مسلمان، میں سنی رہتے ہوئے مسلمان، آؤ مل کر اسلامی نظام کو نافذ کرتے ہیں۔ جس اسلامی نظام میں شیعہ بھی شامل ہو وہ چوں چوں کا مربع ہے، اسلامی نظام نہیں ہے۔ جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے اس کفر کو نقل کر رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرنے کے بعد جہنم میں جا چکی ہے اور جہنم کے اندر اپنے قدموں کے بل الٹی لٹکی ہوئی ہے، ایسے عقیدے والے پر اللہ کی کروڑھا لعنت برسے۔ اور جو ایسے عقیدے والوں کو اپنے ساتھ ملا کر اسلامی نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پاس سوائے اسلام کے باقی ساری کچھ ہی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر تفہیم القرآن میں کیا کوئی غلطی ہے؟ اس پر ہماری ڈیٹیل سے دو سیریز ہیں، جماعت اسلامی کا تعارف اور اقامت دین اور جماعت اسلامی، وہ آپ بھائیوں سے لے کر سن سکتے ہیں۔ تفہیم القرآن کے اندر غلطیوں کا انبار ہے، احادیث کا انکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا آج میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان ساروں سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، ایک کے علاوہ کسی کو حمل نہیں ہوا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سید مودودی اس کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں ہے، لیکن عقل چیخ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو اس کے اندر ایک غلطی نہیں، غلطیوں کے انبار ہیں، اللہ کی صفت کے انکار کرتے ہیں، الرحمن علی العرش استوا، اللہ کے عرش پر بلند ہونے کا انکار کرتے ہیں، سارے دلائل نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ آپ نے تقریر کے شروع میں کہا کہ نبی کریم نے حسین رضی اللہ عنہ رضا کے لیے دو مینڈھے عقیقہ کیے، میں نے سنا ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں عقیقہ کرنا حرام ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اگر یہ قول ہے آپ کے سامنے امام صاحب کا قول بھی آ گیا اور امام اعظم مصطفیٰ علیہ السلام کا قول بھی آ گیا، جس سے محبت کرتے ہو اس کے قول کو لے لو۔ کچھ لوگ حجاج کبوتروں کے آگے گندم کے دانوں میں جو نکال کر لے جاتے ہیں کہ ان کے کھانے سے بے اولاد کے ہاں اولاد اور بیٹے ہوتے ہیں، بدعقیدگی کی انتہا ہے، یہاں آنے والے کبوتروں کے منہ سے جو اٹھاتے ہیں، محرم کے اندر حسین کے گھوڑے کی شبی کو دانے ڈال کے دیے جاتے ہیں اور جب وہ گھوڑا دانے کھاتا ہے تو عورتیں اس کے منہ سے وہ تھوک والا دانہ لے کے اپنے منہ میں ڈالتی ہے کہ کچھ ہوندا نہیں، شاید تو ہی کچھ ہو جائے۔ کیا پاکستان میں اہل حدیث علماء نے اسلامی نفاذ کے لیے کوشش کی؟ پوری دنیا کے اندر اہل حدیث قولوا لا الہ الا اللہ کا وعدہ بلند کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کو عام کر رہے ہیں۔ اسلامی نفاذ سے مراد اہل شرک، اہل بدعت کو ساتھ ملا کر کوئی حکومت کا قیام۔ آپ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، ہر سال آپ کی 5-7-10 سیٹیں ہیں، کون سا اسلام نافذ ہو گیا؟ بلکہ جو اسلام پلے میں تھا اس سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھے، کہیں تو آپ کے میاں طفیل صاحب بابا علی حجویری کی کتاب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اسے سیرت کی عظیم کتاب قرار دیتے ہیں، کبھی آپ درباروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، کبھی آپ کرسمس کے کیک کاٹتے ہیں، کبھی قاضی حسین صاحب ڈھول ڈھمکوں میں ان کی عورتیں استقبال کرتی ہیں، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ حکومت کے اوپر حکومت لینا، حکومت قابو کرنا، کرسی صدارت وزارت لینا، یہ تحقیق نہیں ہے اسلامی نظام کی۔ اسلامی نظام ہے لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید پہ لانا۔ حکومت ملنا اللہ کی طرف سے انعام ہے، حکومت ملنا اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ ہماری زندگی میں دے، اگلی نسل میں دے، کبھی بھی نہ دے، اگر ہم منہج مصطفیٰ پر قائم رہے، منہج مصطفیٰ پر قائم رہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر آپ کا کامیابی کا انداز یہ ہے کہ حکومت ملے گی تو کامیاب، نہیں ملی تو ناکام، تو میں سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ انبیاء ایسے اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ چند لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے، کسی کے ساتھ دو مسلمان ہوئے ہوں گے، اور کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو آپ کے اس فکر کی روشنی میں کہ حکومت ملی تو کامیاب، حکومت نہ ملی تو نظام اسلامی نفاذ نہیں ہوا، تو جو نبی 900 سال تبلیغ کرتے رہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا یا چند بندے مسلمان ہوئے، آپ ان کو کامیاب کہیں گے یا ناکام؟ کامیاب تو نہیں ہوئے، حکومت تو نہیں ملی۔ یہ چوچو کا مربع ہے کہ ہم نے حکومت لینی ہے، وہ جمہوریت کے ذریعے ملے، وہ کسی ذریعے ملے۔ اسلام توحید کی دعوت کو پھیلانے کا پیغام دیتا ہے، نہیں یا تو آئیے مصطفیٰ کو، کفار مکہ نے یہی آپشن دی تھی نا کہ آپ عرب کے سردار بن جائیں، سردار بننے کے بعد سارے عرب سرداروں کی بات مانتے ہیں، تو آپ ساروں کو مسلمان کر لیتے؟ کیوں لا الہ الا اللہ کے پیغام پہ 13 سال محنت کرتے رہے؟ تو اسلام کا نفاذ لا الہ الا اللہ کے نفاذ سے ہے۔ جب تک آپ درباروں کو سجاتے رہیں گے، آباد کرتے رہیں گے، عرس لگتے رہیں گے، سجدے ہوتے رہیں گے، آپ نے تو اسلام کی جڑوں کو کاٹ دیا، اسلام کہاں سے آئے گا؟ سائل کہتا ہے علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ عام آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے پہلے 15 علوم سیکھنا لازمی ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر بھی حضرت شیخ زکریا صاحب نے یہ لکھا ہے، میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا، سوال کرتا ہوں، فیصلہ آپ کرنا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ قرآن کی بنیاد پر ہوگا یا نہیں؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ، پاس اور فیل قیامت کے دن کون ہوگا؟ جس کو قرآن پاس کرے، اور جس کو قرآن فیل کر دے، جس کے خلاف مقدمہ قرآن کر دے، فیل ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اگلا سوال، آپ کا بیٹا اسکول میں آپ نے داخل کروایا، 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اسکول انگلش ٹیچر نے اس کو میٹرک کی انگلش پکڑا دی، وہ کون سی کلاس میں ہے؟ انگلش کی بک کون سی ملی اس کو؟ میٹرک کی، 10ویں کلاس کی، اور استاد کہہ رہا ہے بیٹا اسی میں سے امتحان لینا ہے، فیل ہو گیا تو فیل، پاس ہو گیا تو؟ ہر عقل مند اس استاد کو کیا کہے گا؟ جی ظالم کہے گا کہ اس کا ذہنی اپروچ اتنی نہیں ہے جتنی ہائی بکس آپ نے اس کو لگا دی ہیں، ظلم ہے آپ کا یہ۔ اللہ اس کتاب کو اتارنے کے بعد اس میں سے امتحان لے کے پاس اور فیل کرے گا، اور جو اللہ نے کتاب اتاری ہے وہ اتنی اوکھی کتاب ہے کہ 15 علوم سیکھنے بغیر وہ پلے نہیں پڑتی، اور اسی کتاب کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم قیامت والے دن کہہ نہیں سکیں گے اللہ یہ جو کتاب آئی تھی اس کو تو صرف مولوی سمجھ سکتا تھا، ہمارے تو پلے پڑتی نہیں تھی، اب ہمیں جہنم کیوں بھیج رہا ہے، ہمیں تو کتاب آتی نہیں تھی، مشکل ترین کتاب تھی، 15 علوم سیکھے بغیر نہیں آتی تھی۔ یہ مولویوں کا جھوٹ ہے، قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا، فہل میں مدکر، اس کو پڑھے، کوئی ہے جو اس پہ غور کرے؟ کوئی ہے جو اس کی طرف توجہ کرے؟ ارے کفار ایک آیت کو سیکھ کر مسلمان ہو گئے، ایک کافر کی کہانی سنیے، وہ اسلام کا لبادہ اوڑا اس نے اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے، اور جب وہ تبت یدا ابی لہب وتب اس سورت کو پڑھتا ہے اور اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہے کہ یہ سورت نازل ہوئی، اور کفار مکہ کا دعویٰ تھا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں، اور اس نازل ہونے کے بعد ابو لہب کافی عرصے تک زندہ رہا، ابو لہب زندہ رہا، فوراً نہیں مرا، اگلے دن نہیں مرا، اس دن نہیں مرا، کافی عرصہ زندہ رہا۔ تو وہ کہتا کہ یہ سنہری موقع تھا کفار مکہ کے لیے کہ وہ قرآن کو جھوٹا قرار دیتے، کس طرح؟ ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے، اگر ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن جھوٹا ہوتا یا نہ ہوتا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے یہ برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ جہنم رسید ہوگا، اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی، اور اگر ابو لہب اس سورت کے اترنے کے بعد، اس کی بیوی اس سورت کے اترنے کے بعد کلمہ پڑھ لیتی تو قرآن جھوٹا قرار پاتا. وہ کافر جو اس نے لبادہ اوڑا تھا اسلام کا, اسلام کو اندر سے کاٹنے کے لیے, جب اس صورت پہ غور کرتا ہے تو اس کا سینہ ایمان سے روشن ہو جاتا ہے. ارے ایک آیت پہ غور کر کے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں, اور یہاں مسلمانوں سے پورا قرآن چھینا گیا. یہ پورا قرآن چھیننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ ہماری قید میں رہیں. دو رکعت نماز انے راجو حال امام دا اوہی میرا اللہ اکبر. خود نہ دین سیکھیں, مولویوں سے پوچھیں, ہماری جارہ داری قائم رہے, ہمارے چندے قائم رہیں, ہمارے تعویذ پھوکے تھوک چلتا رہے, اور سارے بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے پیچھے پیچھے آتے رہے. اگر انہوں نے قرآن خود پڑھ لیا, تیجا ساتواں نواں دسواں چالیسواں کل برسی کنڈے شبرات سارے تو جاندے رہیں گے, نہ کوئی نذرانے دے گا نہ کوئی سالانے دے گا. اس لیے وہ قوم کو روکتے ہیں, قرآن نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. اسی قرآن کو پڑھ کے ابو بکر جنت میں گئے, اسی قرآن کو پڑھ کے عمر جنت میں گئے, عثمان و علی جنت میں گئے. جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا وہ جنت میں چلے گئے, جو بکریوں کے چرواہے تھے وہ جنت میں چلے گئے, جو اس قرآن سے جڑا وہ رب سے جڑا, جس نے قرآن کو چھوڑا اس نے رب کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ کچھ حضرات کہتے ہیں دین کی ہر بات سیکھنے کے لیے استاد سیکھنا ضروری ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سیکھی اس لیے ہم ابو حنیفہ سے سیکھتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لیا, جبرائیل نے اللہ کے نبی تک پہنچایا. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک رک گئے, 150 سال 200 سال اور آگے کیوں نہیں جاتے, یہاں بریک کیوں لگا لی؟ بھائی ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں, ابو حنیفہ ہمارے بزرگ ہیں, احمد ابن حنبل ہمارے امام ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, شافی مالک ہمارے امام ہیں, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ہمارے امام ہیں, یہ سارے ہمارے امام ہیں. ہم سب سے پیار کرتے ہیں, سب کی عزت کرتے ہیں, بات کسی کے ذریعے مصطفیٰ کی مل جائے قبول کر لیتے ہیں. ہم نے کسی ایک کو اپنے آپ کو پابند نہیں کیا. میں آپ کو جٹا کی مثال سناتا ہوں, جٹا کی مثال بات مائنڈ میں آ جائے. ایک گاؤں میں چار چودھری ہیں, چودھری سمجھتے ہو نا, پنچایت کا سسٹم گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے نا, پنچایت کا سسٹم. ایک گاؤں میں چار چودھری ہیں, ایک مقدمہ ان کی عدالت میں جاتا ہے, تین چودھری ایک فیصلہ کرتے ہیں, ایک چودھری ایک فیصلہ کرتا ہے, کس کی بات مانو گے؟ جی تین کی, یہ جائز بات ہے یا ناجائز؟ تین کی مانو گے؟ اگر گاؤں والے کہ نہیں ہم ایک کی مانیں گے تو سارے کہیں گے پاگل ہو گئے ہو, تین چودھری کیا کہہ رہے ہیں, ایک چودھری کیا کہہ رہا ہے. آپ ہی پر مسئلہ چھوڑا, آپ کہتے ہیں کہ امام دین کے چار ہیں, ٹھیک ہے, سوائے ابو حنیفہ کے مالک شافی احمد ابن حنبل تینوں رفع دین کرتے ہیں, ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں, فاتحہ کے قائل ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کو اپنے عرش پہ مانتے ہیں, تین کا ایک فیصلہ ہے, ایک کا ایک فیصلہ ہے, کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ اس لیے کسی ایک کی پابندی کا قرآن اور حدیث نے ہمیں پابند نہیں کیا. ایک کی پابندی قرآن حدیث نے دی ہے, اور وہ اس ایک کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ ہمارے سردار, مالک شافی احمد ابن حنبل رحمہم اللہ ہمارے سردار, لیکن کسی ایک کی بات فائنل اتھارٹی ہے تو اس ذات کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.